Clemens Peters met het NOS-journaal. Softwareontwikkelaar John McAfee is dood aangetroffen in zijn cel in Barcelona. Hij zat daar vast op verdenking van belastingfraude in de VS. En ook is hij aangeklaagd voor fraude met cryptomunten. Een Spaanse rechter bepaalde vandaag dat McAfee zou worden uitgeleverd aan Amerika. En vermoedelijk heeft hij daarna zelfmoord gepleegd. McAfee, vooral bekend van zijn antivirusprogramma, kwam al vaker in opspraak. Zo werd hij in 2012 verdacht van moord op een buurman. Maar die zaak kwam nooit voor de rechter. John McAfee was 75 jaar. In Athene is een Grieks-orthodoxe priester opgepakt die 7 bisschoppen van de kerk met zuur had aangevallen. De bisschoppen liepen brandwonden in het gezicht en aan hun handen op en moesten worden behandeld in het ziekenhuis. De bisschoppen bogen zich in een klooster in Athene over een ontslag van de priester, omdat hij een drugs zou hebben gehandeld. De 37-jarige priester is opgepakt en raakte zelf niet gewond. Op het Europees kampioenschap voetbal zijn alle poolwedstrijden nu gespeeld. Gisteravond plaatsten Frankrijk, Duitsland, Portugal, Zweden en Spanje zich als laatste voor de 8e finales. Engeland neemt het daarin op tegen Duitsland en België speelt tegen Portugal. Het Nederlands elftal speelt zondag in Boedapest tegen Tsjechië. Japan heeft een 44 jaar oude kernreactor weer opgestart. Die reactor lag stil sinds de kernramp van Fukushima in 2011... Japan gebruikt hem nu weer om de uitstoot van broeikasgassen te kunnen verlagen. De reactor staat in Fukui, aan de Japanse westkust, zo'n 300 kilometer ten westen van Tokio. In 2004 gebeurde er een dodelijk ongeluk. En volgens de overheid heeft de reactor nu alle veiligheidstests doorstaan. Omwonenden en ook sommige wetenschappers hebben hun twijfels over de veiligheid. Het weer. Vannacht is het droog met minima rond 10 graden. Morgen zonnige periode, het meeste aan de kust. In het binnenland zijn er ook stapelwolken. En het wordt morgen 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Vliegen als een vogel. Welkom bij Focus, het achtergrondprogramma over wetenschap. Vogels doen het vanzelf, slim vliegen. Zo ver mogelijk komen met de minste inspanning. Door goed gebruik te maken van de wind, besparen ze energie. En daar kunnen vliegtuigbouwers nog wat van leren. Het geheim, denk ik, van dit dier is dat hij met een heel lichtgewicht constructie alle belastingen kan dragen wat die volgende truc aan de lucht blijven. En toch kan hij op een heel elegante manier zijn vleugel aanpassen aan de vliegomstandigheden. Dus dat zouden kunnen In de civiele luchtvaart zijn we een heel eind verder met de verduurzaming van de luchtvaart. Ja, want ook de luchtvaart moet eraan geloven. Vliegtuigen moeten schoner en duurzamer worden. Over 30 jaar mag namelijk geen uitstoot meer zijn van schadelijke stoffen. Aldus Paul Peters, lector duurzaam vervoer. In 2050 moet de luchtvaartsector, net als elke andere sector, klimaatneutraal zijn. En dat moet ook kunnen. Technisch kunnen we dat, maar er moet wel iedereen mee gaan werken. En dan moet de sector daar alles voor inzetten. Dan moet de overheid daar de juiste prikkels toegeven dat het gebeurt. En ook het publiek moet bereid zijn om af en toe wat meer te betalen voor een vlucht. Ja, dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Zijn mensen bereid extra te betalen voor een duurzaam ticket? De prijzen die we tegenwoordig betalen is natuurlijk schandalig. €13, €14 voor een vluchtje, dat is... Ja. Waar doen ze het van en hoe kan dat ooit goed zijn? Maar je vliegt er wel mee. Ja, het vliegt toch. Of ik nou meega of niet, het vliegt toch. Of meer we gaan betalen voor vliegen, als het beter is voor het milieu? Ja, tuurlijk zou ik dat willen doen. Tuurlijk als het beter is voor het milieu, ja. Ja. Ook als het 2 keer zoveel, 3 keer zoveel wordt, de prijs van een ticket? Nou, dat weet ik niet. Okay. Voor die hele goedkope tickets, dat vind ik inderdaad, dat gaat eigenlijk nergens meer over. Ik vind dat ergens... En dat je voor 2 tientjes naar Milaan of naar Madrid vliegt, dat vind ik, dat nodigt zoveel volgens mij zoveel onnodige vluchten en korte vluchten uit. Dat, niet erg dat 2 keer zo duur wordt, dat, 3 keer zo duur. Dat lijkt mij niet, nee. Ja, hoe ziet de toekomst van het vliegen eruit? En wat kunnen we van vogels leren bij het ontwerpen van nieuwe vliegtuigen? Focus. Ja, daarover praat ik vannacht met Marcel Deken van het wetenschappelijke tv-programma De Kennis van Nu. Hij regisseerde de uitzending Het Nieuwe Vliegen, dat nu te zien is via NPO Start. En naast hem zit Roeland Breuker, ingenieur luchtvaart en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Welkom, heren. Hallo. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Roeland, volgens mij wilde jij ooit dierenarts worden, maar er was een bepaald moment in je leven dat veranderde. En toen werd je onderzoeker in de luchtvaart. Hoe zit dat? Ja, klopt. Toen ik al van kinds af aan eigenlijk werd ik een dierenliefhebber. Dus toen dacht ik van, Ik word dierenarts, lijkt me wel heel leuk. Ik heb ook mijn middelbare schoolstudie erop aangepast enzovoort. Tot ik was een jaar of 15, 16 denk ik, toen ik met mijn ouders toevallig langs de Zaventem, de luchthaven van Brussel, reed. Langs de startbaan of de landingsbaan. En toen kwam er plots een heel groot vliegtuig vlak over onze auto gevlogen. Toen dacht ik van, wow, dat is echt wel supercool. Misschien nog wel leuker dan dierenarts worden. En toen is die passie voor vliegtuigen begonnen. En toen ik dan 18 werd en een studie moest gaan kiezen, toen kwam ik toevallig in aanraking met de TU Delft. Ben ik op een infodag geweest, speciaal voor België trouwens, toen nog georganiseerd. Oh, oké. Okay. En toen, maar je zegt toevallig? Hoe kom je toevallig met een Nederlandse universiteit in aanraking? Nou, dat is ook een interessant verhaal. Toen ik klaar was met mijn middelbare opleiding, ik had een bepaalde richting gekozen wat ze in Nederland gymnasium noemen. Dus ik had geen wiskunde of nauwelijks wiskunde of wetenschappen gehad. En eigenlijk wilde ik eerst piloot worden. Dus ik moest iets van wiskunde en fysica gaan doen. Dus ik had een extra jaar aan mijn middelbare school aangeplakt. Speciale wetenschappelijke vorming die ik in Antwerpen kon volgen aan de middelbare school. En daar ben ik iemand tegengekomen en die had toevallig een wetenschappelijk magazine. En daarin stond, een Vlaams magazine, en daarin stond een reclame voor de TU Delft. Okay. En toen zei hij van, hey, kijk eens hier, die maken vliegtuigen. Of daar leer je hoe je vliegtuigen kan maken. Lijkt het je wat? En dan ben ik met hem naar Delft gekomen. Heb je er wel spijt van dat je nu geen piloot bent geworden? Nee, eigenlijk niet. Ik heb er geen spijt van. Want ik vind die ontwerpen van vliegtuigen zo super cool, dat is zo hoog technologisch enzovoort, dat ik nog elke dag met heel veel plezier naar mijn werk ga als niet-piloot. Ja. Nog één vraag daarover. Weet je nog welk vliegtuig overvloog toen destijds, toen je in die auto zat met je ouders? Ik ben benieuwd welk type jou nou zo... Wel, een van de eerste die ik zag was toen nog de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena. Dat is een Boeing 737. Maar of dat het allereerste was, weet ik niet meer precies. Maar wel, die zag wel heel veel langskomen. Marcel, wanneer heb jij voor het laatst gevlogen? Nou, dat is niet zo lang geleden natuurlijk. Dat is met dat elektrische vliegtuigje. Ja, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Heel bijzonder. Maar de keer daarvoor, dat bedoel je denk ik, was naar mijn schoonmoeder in Benidorm. Dus dat is een kort vluchtje. Ja. Begrijp je dat dan is anderhalf, twee jaar geleden denk ik. Ja, pre-corona dus dan nog. Net ervoor, ja. En bekroop je toen ook het gevoel van vliegschaamte? Toen eigenlijk niet, maar dat is nou vliegschaamte. Ja, dat is ook een beetje een ingewikkeld woord. Ja, nou, het is bij mij wel veranderd. Ook door het maken van deze film. Ja. Door het praten met Joris Melkert en alle deskundigen. Wie is dat? Is de luchtvaartdeskundige van de TU, een van de. Ja. Maar hij is wel een autoriteit. En hij zegt het heel helder. Van wat er allemaal nodig is. En hij heeft mij wel... Ja, ik heb wel wat van hem geleerd. Ja. Ook over straalvliegtuigen, straalmotor. Ik dacht dat dat zijn hele vervuilende dingen. Ja. Dat is een hele hoop lawaai en een hele hoop viezigheid. Maar dat ben ik toch iets genuanceerder over gaan denken eigenlijk. Ja, gaan we het zo ook nog over hebben. Ja, want jij bent dus die afgelopen weken in die wereld van de duurzame luchtvaart gedoken. Voor het tv-programma De Kennis van Nu, de NTR. Waarom wilden jullie eigenlijk hier een uitzending over gaan maken? Wat was de aanleiding? Nou ja, het is natuurlijk de hele tijd de discussie van we moeten iets. De vervuiling moet wereldwijd minder. Dan is de luchtvaart een sector waar je je op kan storten als programmamaker. Het is ook een interessante sector natuurlijk. Want de uitstoot is gigantisch natuurlijk, van CO2 bijvoorbeeld. Ja, alleen is die van de luchtvaart dan weer procentueel, valt die dan toch weer mee. Maar het is natuurlijk een hoop ellende wat er de lucht in gaat. Hè? Ik bedoel, het is een hoop vuiligheid, alles bij elkaar. Dus ja, en wat doe je eraan? Wat kun je doen aan een vliegtuig dat de lucht ingaat? Hoe kun je dat schoner krijgen? Ik dacht eerst van nou, onbegonnen werk. Ja, dat dacht ik ook voor ik de uitzending zag eigenlijk. Ja, er komt toch een hoop voorbij. Hè? Dus, ja, dus misschien wel de opeenstapeling van verschillende aanpakken die het wel zou kunnen gaan doen. Ja, maar ja, de kern blijft, het allerschoonst is niet vliegen. Ja, ja en maar even over, ik ben daar wel anders over gaan denken. Ik ben wel Ik vlieg echt minder. Denk ik, de komende jaren. Ja, dus jij loopt naar je vakantie. Nou, fietsen. Ik fiets heel veel. Al mijn hele leven hoor. Fietsen. Ik fiets de Alpen over naar Italië soms. Ja, het is lekker. Ja. Het is gewoon eigenlijk lekkerder dan vliegen. Nou, over die verduurzaming, en je noemde net al even luchtvaartdeskundige Joris Melkert. En die legt in het volgende fragment uit wat er nou nodig is om die luchtvaart duurzaam te krijgen. Als je luchtvaart duurzaam wil maken, dan moet je eigenlijk verschillende dingen doen. Je moet het vliegtuig zelf beter maken. Je moet betere routes gaan vliegen. En je moet de brandstof duurzaam maken. En als we dan kijken naar het vliegtuig zelf, kun je eigenlijk verschillende dingen doen. Betere aerodynamica, zodat je minder luchtweerstand hebt en minder brandstof nodig hebt. Je kan kijken naar betere materialen, lichtere materialen, sterkere materialen, zodat het vliegtuig weer lichter wordt. En daarnaast moet je werken aan betere motoren. Nou, hij noemt dus een boel dingen. Roland, jij richt je op één van die onderdelen die Joris net noemt. Vertel, wat ben jij aan het ontwikkelen? Ja, waar wij mee bezig zijn met mijn collega's is, wij kijken vooral naar de constructie van de vleugels. En we proberen die uiteraard ook lichter te maken. Want als je kijkt naar de geschiedenis van de luchtvaart, is het steeds maar lichter en lichter en lichter geworden. Het begon ooit met een stel doeken, toch? Dat lijkt me nog wel licht. Ja, klopt. De eerste vliegtuigen waren doek en hout, inderdaad. Ja, precies. Dus als je voor één persoon is het helemaal prima. Ook best een duurzame manier ook van duurzaam, bouwen. Ook recycleerbaar enzovoort. Ja, klopt. Dus als je natuurlijk waar waren onze tijd ver vooruit. Ja. Nee, sorry, even zonder gein. Ja. Nou, dat is nog een interessant punt waar ik zo op terugkom. Okay. Maar natuurlijk op een gegeven moment, je wil meer en meer mensen in die vliegtuigen stoppen. En dan heb je gewoon veel sterkere, stijvere vleugels nodig. Ja. En dan voldoet... Die dingen zijn natuurlijk ook gigantisch veel groter geworden. Gigantisch veel groter. Dus op een gegeven moment werden vliegtuigen dan van aluminium op een gegeven moment. Tot ergens begin jaren 80, denk ik, toen de eerste composieten onderdelen de intrede deden. Ja. Maar wat je net zei, van de eerste vliegtuigbouwers waren hun tijd vooruit. En dat klopt ook, want als we kijken naar de allereerste vlucht, in 1903 volgens mij, van de gebroeders Wright, de Wright Flyer, dat vliegtuig. Prachtig ding. Als je kijkt hoe zij met het vliegtuig bestuurden, dan had u dus de piloot, ik weet niet meer precies wie van de twee broers eerst vloog, maar had u dus de piloot die lag op het vliegtuig. En door zelf links en rechts te schuiven, zal ik maar zeggen, kon die de vleugel... Hij zat in een soort touwwerk volgens mij, toch? Touwwerk inderdaad, ja. En dan kon hij links zijn hele lichaam letterlijk links en rechts schuiven. En daardoor kon die vleugels via die touwen die je net zei, kon die laten torderen. En zo kon je het vliegtuig besturen. Wat nu, iedereen die in een vliegtuig heeft gezeten, weet de vleugel, je hebt daar een stuurvlakje, dat beweegt op en neer en zo draait de vleugel. Aan die klepjes aan de achterkant. Ja. Maar die Wright Flyer, die had inderdaad die continu vervormbare vleugel, wat we nu morphing noemen. En dat is nu opnieuw een hot topic, zal ik maar zeggen, waar wij ook aan werken. Ja, daar ben jij mee aan het werken, want er staat hier ook iets voor ons. Kun je beschrijven wat je hebt meegenomen? Ja, dit is een wat ik noem een pre-prototype van een brainwave die we ooit hebben gehad. Kunnen we met dan de nieuwe materialen, want ook een kleine verschil met dan vroeger, de Wright Flyer, met die doeken enzovoort, dat was allemaal heel makkelijk vervormbaar. Natuurlijk, als we nu kijken naar de materialen die in de vliegtuigbouw gebruikt worden, aluminium, koolstofvezel heel vaak, die zijn veel stijver, dus die kan je moeilijker laten morfen. Ja, dus ze zijn niet zo bewegelijk eigenlijk. Ze zijn niet zo bewegelijk, inderdaad. Dus dat was onze uitdaging. Hoe kunnen we met die materialen toch die vleugel continu laten vervormen. Want waarom is dat? Wat doet dat dan, dat vervormen? Waarom helpt dat? Dat vervormen, in dit geval kijken we naar de torsie van de vleugel. Dus proberen we de lokale, wat we noemen de invalshoek, dus de hoek die de constructie met de stroming maakt, proberen we eigenlijk continu over de vleugel aan te passen. Want die hoek die de constructie met de stroming maakt, geeft bepaalde lift, bepaalde opwaartse kracht, waardoor je gelukkig in de lucht blijft als vliegtuig. Maar dat geeft ook bepaalde weerstand. En die wil je natuurlijk minimaliseren. En je kan die minimaliseren, die weerstand, door die lift of die opwaartse krachtverdeling over de vleugel zo optimaal mogelijk te maken. En om die zo optimaal mogelijk te maken, moet je dus heel lokaal die lift kunnen tunen, zal ik maar zeggen. En dat kunnen we dan door die vervormingen... Ja, dus één grote vleugel, dat kan dus niet, dat kan niet zoveel doen. Maar je wilt dus op kleine plekjes op zo'n vleugel, dat wil je zo vervormen. De vorm aanpassen, ja. Maar een bijzondere techniek dit. Nou, omdat de wind, wat ik me uit heb laten leggen bij jullie in Delft, is die wind is natuurlijk op allerlei plekken weer anders. En dus zou het ideaal zijn als die vleugel ook eventjes iets anders zou kunnen doen. Maar het is één plat vlak wat maar één kant op kan bewegen. En Ik snapte van, ja, als je op kleine plekjes toch bewegingjes kan maken, kan je de windvlaag die er op een bepaalde plek over een vleugel komt, die kan je dan beter opvangen. Ja. Mm-hmm. Ik snap het dan wel. Daardoor dus aerodynamischer ook, denk ik, of niet? Dat maakt het aerodynamisch optimaler, ja. Ja, klopt, ja. Precies. Want Marcel haalde net een heel goed punt aan, want je hebt twee soorten stroming, zou ik maar zeggen. Je hebt dus de constante stroming, dus als je vliegt over lange afstand, heb je gewoon dan, in principe gebeurt er relatief weinig tijdens zo'n vlucht. Hè. Dat, hopelijk is de vlucht saai, zeg ik altijd, maar dan is het een goede vlucht geweest. Ja, dan, dus je wil dan, als je dan vliegt, je verbruikt brandstof, je wordt lichter. Dus je moet telkens dan die vorm van die vleugel heel traag aanpassen aan die heel traag veranderde omstandigheden van het vliegtuig. Hè. Je gaat misschien iets hoger vliegen, iets sneller, je verliest, wat ik net zei, gewicht. Mm-hmm. Maar je hebt ook de andere soort stroming, wat Marcel net zei, die windvlagen. Dat is als het iets spannender wordt in de vlucht, hè, dan voel je die turbulentie en dan zie je de mensen een klein beetje zenuwachtig worden. We houden niet zo van, nee, klopt. En die turbulentie die zorgt ten eerste natuurlijk voor ongemak in de cabine. Dus die wil je graag wegregelen. Maar die turbulentie zorgt ook dat er veel grotere krachten komen op die vleugel. En natuurlijk moet die vleugel wel in staat zijn om die krachten te dragen, anders breekt die. Dat wil je natuurlijk niet. Maar we kunnen ook dankzij die morphing vleugels en die klepjes enzovoort, kunnen we die... die windvlagen kunnen die opvangen en wegregelen. Ja. Dat je dus die hoge belasting niet op de vleugel krijgt. Aha, en dan vlieg je dus ook stabieler. Dus het is eigenlijk niet alleen beter voor de aerodynamiek, maar het zit ook gewoon lekkerder. Ook lekker voor dat noemen we het passagierscomfort of het ride comfort. Dus dan kan je daar ook mee verbeteren. Dus en een lichtere constructie en een betere vliegervaring. Dus dat zo'n vleugel eigenlijk een beetje meebeweegt met die windvlaag en dan gewoon weer teruggaat naar zijn oude stand. Ja, zijn oude stand, en als het niet nodig is. Zou mooi zijn. Ja. Ja, klopt. Maar je hebt hier een prototype. Waar is dit van gemaakt? Het is een soort zwarte vleugel met een materiaal is voor mij niet zo makkelijk. Het lijkt een beetje plastic. Het is inderdaad een soort plastic. Het is eigenlijk vezelversterkt plastic. En de zwarte kleur komt door de koolstofvezels die erin zitten. Dus dit is inderdaad een... koolstofvezels die in een hars zitten. Dus daar is het een soort plastic geworden, vezelversterkt plastic. En daar worden ook de huidige moderne vliegtuigen van gemaakt. Hè? De Boeing 787. Okay, dus het is hetzelfde materiaal wat eigenlijk al gebruikt wordt? Hetzelfde type materiaal. Natuurlijk gebruikt ze in de luchtvaart een iets geavanceerder en beter geproduceerd, omdat het dan veiliger is enzovoort. Maar het is wel dezelfde soort materiaal, hè? Dezelfde soort koolstofvezel. Ja. Dus dat is in principe het unieke aan dit concept, dat we dus... die morphing kunnen doen, wat ook de Wright Brothers al deden in begin de jaren 1900. Maar dan nu wel met ultramoderne, stijve, sterke vliegtuigmaterialen. Ja, en dit wil je dus natuurlijk niet zelf in de cabine moeten regelen. Dat moet denk ik automatisch gaan. Ja, dat is ook een van de doelstellingen die we nastreven met onze, wat we noemen de Smart Wing. Is om dan ook, je hebt dan je vleugel, die moet zich aanpassen aan die veranderde vliegomstandigheden, die traag veranderde omstandigheden en die snel veranderde omstandigheden, wat ik net zei. En daarvoor moet je dus heel veel meten in de vleugel. Dus je moet weten, wat is de status van mijn materiaal? Is het ergens heel zwaar belast bijvoorbeeld? Dus heel hard, wordt er heel hard aan getrokken? Dan weet je van, oh jee, ik moet daar iets gaan doen, anders zou het materiaal kunnen breken. Ten tweede, je wil ook weten, wat is de stroming over mijn vleugel? Want stroming kan heel netjes glad aanliggen, dan produceert hij heel weinig weerstand. Maar die stroming kan ook heel turbulent worden enzovoort. En dan produceert hij veel meer weerstand. Dus eigenlijk wil je ook die vorm van die vleugel, want die heeft invloed op welke soort stroming je over de vleugel hebt, wil je eigenlijk die vorm van die vleugel zo aanpassen dat je zo glad mogelijke stroming krijgt. Ja, real time natuurlijk. En allemaal real time. Hè? Dus we hebben inderdaad al die sensoren voor de stroming, voor de constructie, de rekken enzovoort. En dat zijn ook de versnellingen, want dat bij die windvlagen gaat de vleugel plotseling versnellen. Als je die dan weet van, oh, hij gaat versnellen, ik moet actie ondernemen. En dan al die sensordata, die komen allemaal samen in een computer. En die gaat dan rekenen van, oké, ik heb die sensordata. Wat moet ik nu gaan doen? Dan gaat hij bedenken wat hij moet doen via bepaalde modellen die we hebben geprogrammeerd in die computer. En dus die stuurt dan weer signalen terug naar die morphing klepjes. En die zegt van, oké, ik wil nu die vorm op dat tijdstip. Ja. Want je kan het ook heel dynamisch doen, die vormverandering. Ja. En dat gebeurt dan allemaal op 0,1 of 0,05 seconden. Dus dan moet het allemaal heel snel gaan natuurlijk. Want anders, die windvlaag, je voelt het zelf, turbulentie gaat heel snel. Ja. Dus als je 3 seconden wacht om te reageren, is die wind al lang voorbij en is je vleugel misschien overbelast geweest. Maar wat er zo leuk was, kijk wat hij vertelt eigenlijk, wat hij probeert, wat ze proberen na te doen, is wat ik met Roeland gedaan heb. Ja, namelijk, dan gaan we het zo nog. Ja, maar dat was zo'n leuke ervaring. Ja. Nee, dus daar gaan we het ook zo. Daarom juist. Dus daarom gaan we het. Ik loop jou een beetje voor de voeten. Nee, wow. Maakt helemaal niet uit. Nee, maar ik vind het wel, als ik dit zo hoor. Knijten ingewikkeld ten eerste, ontzettend moeilijk. Ja. Maar ook super slim bedacht eigenlijk. Wat is jouw mening hier over deze slimme vleugel? Nee, dit vind ik heel fascinerend waar zij mee bezig zijn. Ik vraag me wel steeds af, en dat hebben we ook steeds aan het einde van een blokje ook aan Roeland gevraagd. Want ja, oké, interessant, maar wat levert dit op? Ja. Want als je kijkt op de grote schaal van vervuiling, hoeveel wordt het dan minder? Ja, goede vraag. Wat is dat dan, Roeland? Waar hebben we het dan over? Ja, nou, op schaal van vervuiling vind ik iets moeilijk om op te antwoorden. Dat is niet mijn expertiseveld. Maar als ik aan bijvoorbeeld wat betekent dit voor gewichtsbesparing? Maar natuurlijk, gewichtsbesparing levert rechtstreeks brandstofbesparing en dus uitstootbesparing op. Ja. Dan als we dus ten eerste die weerstand kunnen verminderen, door die vorm actief optimaal aan te passen, dan heb je dus minder sterke motoren nodig, gebruik je minder brandstof. Dat is al één effect. En ten tweede, als we het dan ook lichter kunnen maken, door die belastingen, wat ik net zei, weg te regelen enzovoort, dan kan je ook weer brandstof besparen. Want des te minder kilogram massa die je in de lucht moet brengen, des te minder je moet brandstof en energie in het vliegtuig stoppen. Ja. Dus als we die twee effecten samen optellen, dan hebben we een ruwe schatting gemaakt van ongeveer 20% gewichtsbesparing van het vliegtuig. Ja, behoorlijk. Ik bedoel, zeker als je dit gaat toepassen op die hele float die we bijvoorbeeld hier bij Schiphol hebben staan. Ja, klopt. Dan gaat dat echt zelden aan het dijk. Zou dat kunnen zetten? Ja. En dit is dan maar één puzzelstukje dan. Hè? Ja. Want als je ook naar de uitzending hebt gekeken, je hebt ook het andere puzzelstukje. Eén van de andere puzzelstukjes is bijvoorbeeld vliegtuigconfiguraties. Hè, de Flying V bijvoorbeeld. Ja. Waar ook collega's van mij bij de Tweede Helft heel hard aan bezig zijn. Daar schetsen ook iets van de 20%. Natuurlijk, als we deze technologie... Dat is een heel apart ding, is dat. Hè? Dat is een soort driehoek wat vliegt. Het is eigenlijk een totaal ander idee van hoe je zou kunnen vliegen. Ja. Ja. Geen body meer. Alleen geen ramen meer, volgens mij ook. Nou, bij deze zijn er dan nog wel ramen. Okay. In dit prototype. Maar die hebben ze liever niet, toch? Want eigenlijk is dat alleen maar zwaar materiaal. Ja. Zonder ramen zou het beste zijn. Ja. Lijkt me niet heel erg lekker, hoor. Ja, ik ben een beetje claustrofobisch aangelegd, dus dat lijkt me nog best. Maar volgens mij wilden ze dat gaan oplossen met schermpjes, toch? Ja, misschien. Met schermen die dan een soort voorstelling laten zien, alsof je in een vliegtuig zit. Ja. Je wordt een beetje voor de gek gehouden dan. Ja, maar misschien werkt het. Het is maar net een... Nou, mij zou het niet echt werken. Nou, alhoewel, misschien ga je er wel gewoon meteen aan wennen en in geloven. Dat zou heel goed kunnen, hoor. En tegenwoordig zit iedereen vaak ook alleen maar naar zo'n schermpje voor zich te kijken, toch? Of een boek. Nou, ik kijk wel vaak uit het raam. Ja, ik hou er ook wel van. Ik zoek het erop uit. Goed, we praten zo verder. Dan gaan we het onder andere hebben, hè, wat jij al zei over wat luchtvaartdeskundigen kunnen leren van vogels. Want dat is een mooi experiment wat jullie ook in de tv-uitzending hebben gedaan. Hè, als het dus gaat om het ontwerpen van vliegtuigen. Maar in de tussentijd, we hebben ook een vraag voor je thuis. Ben jij bereid om meer te betalen voor een vliegticket als dat helpt om de luchtvaart te verduurzamen? Nee? Dan wil ik wel graag weten waarom niet. En zo ja, wat zou je dan bijvoorbeeld willen betalen voor een duurzaam retourtje naar Milaan? Nou, laat een bericht achter via de NPO Radio 1 app of via onze site nporadio1.nl. En dan is het nu tijd voor de eerste plaat van deze nacht. Of tenminste van dit uur. De muziek in dit programma wordt door de gasten zelf uitgezocht. Roeland, jij mag als eerst. Jij wil volgens mij graag een nummer van Triggerfinger horen. Ja, dat klopt. I Follow Rivers. Ja. Dat is een cover eigenlijk van Licky Lee. Die heeft het origineel gezongen. En ik vind sowieso Triggerfinger een fantastisch goede band. Dus daarom heb ik het ook uitgekozen. Maar eigenlijk... Ik vond het ook een klein beetje symbolisch. Je hebt dan de versie van Licky Lee, van Triggerfinger. Het zijn allebei supergoeie nummers. En het is wel hetzelfde nummer dat ze zingen. Dus, dat is ook, dus je kan op verschillende manieren naar hetzelfde nummer kijken. Mm. En toch een heel ander product maken dat allebei mooi kan zijn. Ja. Het klinkt echt anders, hè? Het heeft echt een andere echt heel anders, ja. Dat vond ik ook wel heel symbolisch met de wetenschap bijvoorbeeld. Ja. Dat je ook vaak op verschillende manieren naar hetzelfde probleem kan kijken. En tot verschillende oplossingen kan komen. Dus ja. Mooi gezegd. Ja. Back here, Zoudeek en Roeland de Breuker zijn te gast hier in Focus. We hebben het over de toekomst van het vliegen. Want ook de luchtvaart moet gaan verduurzamen. En over 30 jaar mag het geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Ja, Marcel, jij bent in dat onderwerp gedoken. Denk je dat we dat gaan halen? 30 jaar is niet veel. Nee. Dat is natuurlijk heel lastig. Heel ambitieus. Wat ik heb meegekregen van wat we met draaien, mensen die we gesproken, is dat er wel heel wat kan. Maar die Paul Peters bijvoorbeeld, die zegt, ja, die vliegtuigmaatschappijen, die hebben natuurlijk die vliegtuigen. En daar willen ze niet zo makkelijk vanaf. Het is een enorme hoeveelheid geld. Een enorme investering dat geweest. Dat moet allemaal natuurlijk anders. Dat moet allemaal weg. Nou ja, hij was een beetje, wat dat betreft, niet heel positief. Want hoe lang gaat eigenlijk een vliegtuig mee? 30 jaar of zo. Oh, precies die 30 jaar. Oké. Nou ja, zo'n vliegtuig is duur. Ja. En er zijn er, ik weet niet hoeveel, 20.000 of zo. Die moeten dan allemaal vervangen worden. Nou, dat is een enorm kapitaal. Ja, want daar is miljarden in geïnvesteerd natuurlijk. Ja, nou ja, denk maar eens als een vliegmaatschappij. Die gaat niet zomaar zo'n ding inwisselen. Nee. Dus dan moet er een stimulans komen ergens vandaan. Ik kan me ook wel voorstellen dat het lastig is om de eerste zet te doen. Om bijvoorbeeld tickets duurder te maken als luchtvaartmaatschappij. Ja. En dan te zeggen, ja, maar het is wel duurzaam. Maar ja, als de andere partijen niet meegaan en die blijven gewoon lage tickets aanbieden. Ja, maar ik merk wel dat, misschien komt dat door de corona, dat er een meer bewustwording is bij de mensen. Ik bedoel, de mensen die wij gesproken hebben op straat. Ja, misschien komt dat wel door corona, hoor. Maar dat ze gewoon wat bewuster zijn over hun vlieggedrag. Ja, of dat, ja, dat zal dan straks wel weer, als het allemaal voorbij is, wel weer anders. Ik heb nu wel een klein beetje het gevoel als ik zie Creta is open en alle tickets zijn al verkocht. Dan gaat iedereen wel weer heel hard. Ja. Dus dan is in één keer Ameland toch maar misschien ergens anders heen. Nou goed, Roeland, jij draagt steeds bij aan die verduurzaming in ieder geval van de luchtvaart. Je werkt aan de TU Delft aan de vleugel van de toekomst, genaamd SmartX. En dit ontwerp is geïnspireerd dus op vogels. Ja. En dat is wel interessant. Laten we even luisteren naar een fragment uit het tv-programma, dus De Kennis van Nu. Daarin heb je een spannende ontmoeting met ene Julius, een zeearend. Welkom op de roofvogelboerderij. Nou, dankjewel. Ik heb een mooie vogel meegenomen. Zijn naam is Julius. Julius. Amerikaanse zeearend. De Bold Eagle, zoals ze zeggen. De Bold Eagle. Ja. Heerser van het luchtruim. Inderdaad, ja. En wat we wel eens kunnen proberen, Roeland, als ik nou mijn handschoen aan jou geef, dat dan eens kijken of dat hij bij jou op de handschoen wil, goed? Ja. Zullen we proberen? Kunnen we eens proberen, ja. Linkerhand. Best wel een zwaar beest, denk ik, hè? Hij weegt 3,5 kilo. Okay, dus dat klinkt niet als heel veel, maar voor een vogel is dat best wel zwaar. Dus die houden we zo omhoog. Fantastisch, ja. Dat is een mooi gezicht, hè? Ja. Hop, heeft hem al. Dat heb je wel verdiend, man. Ja, heel speciaal. Ja. Heel speciaal. Maar je leek toch even te twijfelen toen die vroeg, wil je het ook even proberen? Ja, nou, toen kwam de valkenier met de zeearend op zijn arm. En dan kwam die relatief dicht bij mij staan. En ik dacht, dat is toch best wel een groot beest. Ja. Dus, maar natuurlijk, zo'n kans krijg je niet vaak. Dus ik dacht, laat het gewoon doen. Ja. Dus dat is echt wel superleuk om te doen. Ook om te voelen hoe die landt enzovoort. En ook dat beest van heel dichtbij te kunnen zien. Dat is nog best wel een zwaar beest, hè? Nou, ik vond eigenlijk niet. Ah. Want hij zei, 3,5 kilo, dat is best wel zwaar. Maar eigenlijk dacht ik, toen hij vlak naast mij zat, op die handschoen, naast mijn hoofd, dacht ik van, dat was echt wel een grote vogel. En eigenlijk, als je hem dan even optilt, dan denk ik van, valt eigenlijk nog wel mee voor de grootte van dat beest. Die zou ook wel van composiet gemaakt zijn dan. Ik denk het wel, ja. Nou, dat vertelde hij, dat die geraamtes van die vogels zijn ook ultralicht. Ja. En heel sterk. Zo licht als een veertje, zeggen ze niet voor niets natuurlijk. Ja. Bijzonder moment wel, hoor. Ja, heel bijzonder. Ja. En want wat valt er nou als ingenieur, luchtvaart en ruimtevaarttechniek nou te leren van van de manier waarop zo'n vogel vliegt? Nou, als je kijkt hoe een vogel vliegt, voor alle omstandigheden waarin die vliegt, of die nu, vooral bij die grote vogels, die kunnen ook heel ver vliegen en spreiden ze hun vleugels uit, maar dan toch moet ze op een gegeven moment, zeker zo'n bold eagle, zo'n adelaar, die, die vangt ook in dit geval een zeearend, dus die vangt vissen. Dus die moet ook ten eerste een tijdje zweven tot hij een vis ziet. Dan moet hij heel snel aanduiken, want als hij te traag aanduikt, denkt die vis aan, oh, komt de vogel aan, ik ben weg. Dus die moet heel snel aanduiken, moet hij heel snel remmen. En dan zei ook, die valkenier zei ook van, eigenlijk mag die vogel ook niet onder water gaan. Want zodra die onder water gaat, wordt hij te zwaar en kan die moeilijker terug opstijgen. Dus die moet op het goede moment, terwijl hij toch in snelle duikvlucht is, afremmen. Op hetzelfde moment nog kijken naar die vis vastgrijpen, enkel met zijn klauwen in het water, de rest boven het water en terug wegvliegen. En om dit soort manoeuvres te doen, dat is ongelooflijk complex. En dan zie je die vorm, of die vleugelvorm, telkens veranderen aan zich heel snel aanpassen aan die veranderde omstandigheden. Dus natuurlijk, commerciële luchtvaart, hè, die vliegtuigvleugels hebben niet te maken met zo'n extreme omstandigheden. Hè. Je hoeft geen vis uit het water te plukken. Je moet geen vis uit het water plukken, gelukkig. Nee. Maar je hebt dan opstijgen, hè, in een kruisvlucht, kun je een beetje bijregelen qua vorm, hè, snel, traag bijregelen en dan terug landen. Maar dat zijn wel ook significant andere vliegomstandigheden. Hè, want die kruisvlucht is heel dicht tegen de geluidssnelheid. En je wil natuurlijk, als je aanvliegt, zo traag mogelijk aanvliegen voor zo weinig mogelijk geluid. En des te trager je kan aanvliegen, des te veiliger de landing enzovoort. Dus en hoe heeft dat jullie vleugel geïnspireerd en op welke manier? Nou, als je dan kijkt naar die vleugel van die vogel, die heeft allemaal veren aan die achterrand. En als je dat goed kijkt, ook, was ook heel mooi in de uitzending te zien, dat is op een gegeven moment ook die vogel zien dat die heel lang over de grond vloog. In slow motion. In slow motion, ja. Heel mooi. Heel maar mooi zelfs gedaan, tot heel op het shot. Ja. En ook dat hij netjes kwam aangevlogen. En dan zie je dus dat eigenlijk die vogel, die vorm van die vleugel verandert ook, maar ook al die veren, die zitten constant te bewegen. En elk veertje wordt aangestuurd door een bepaalde spier. Ik ben geen bioloog, dus misschien zeker iets aan die. Oh, wauw. Dat wist ik nou. Wat je collega vertelde, vond ik ook zo boeiend, dat die hersenen van die vogel eigenlijk niet alleen maar mee te maken hebben, maar dat die vleugelveertjes of ook zelf reageren, zonder dat met die hersenen in verband hoeft te staan. Die zijn sneller dan die hersenen. Wauw. Die reageren automatisch. En dat is supersnel natuurlijk. Ja, ja, ja. Sneller kan eigenlijk niet. Dat is eigenlijk wat jullie proberen na te bootsen, toch? Ja, dat eigenlijk dat op de automatische piloot is. Ja. Dus elk veertje wordt aangedreven door een spiertje. En die kan dus, dat is precies dat morfen, dat bewegelijke. Ja, dat ook elk clipje kunnen aansturen enzovoort. Oh, wow. Op basis van wat we dan meten. En dan kan je inderdaad zeggen, oké, we werken ofwel met een centraal controlsysteem, de hersenen. Of we werken met een gedistribueerd controlsysteem. Dat we dus lokaal meten wat er gebeurt met de vleugel en lokaal ook gelijk ageren. Dat we dus niet eerst het signaal moeten sturen aan de computer, dat je het signaal moet terugsturen. Kijk, het gaat nog steeds heel snel, maar je hebt altijd iets van tijdverlies. Maar als je alles lokaal kan houden, je meten en je ageren, dan kan je heel snel die vleugelvorm aanpassen. Ja, Marcel, jij bent ook langs geweest. Hè? Ik heb het niet over dan met de vogel, maar ook bij zijn werkplek. Ja, ja. Wat was dat voor plek? Kun je beschrijven wat je daar zag? In een windtunnel. En daar staat dan zo'n opstelling met zo'n morphing wing. En dan zie je dus wat zij bedoelen. Ja, dat een vleugel niet één vlak meer is, maar allemaal kleine vlakjes die onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. En het is zelfs gewoon een soort soepele vorm wordt. Aha. Waarvan je zelf denkt, is dat wel stevig genoeg? Maar, want het kan alle kanten op eigenlijk. Ja, dat vind ik ook al bij dit vleugeltje wat hier staat. Het lijkt eigenlijk heel dun materiaal. Ja, ja. Dat is blijkbaar dan toch sterk genoeg. En hoe groot zijn die vlakjes dan? Klein. Nou ja, zo. Het is 30 centimeter. Dat is ongeveer 1,50 meter de vleugel en ongeveer dat is 6 klepjes. Ja, dus rond de 30 centimeter lengte. En op zich, dit was gewoon een prototype. Dus we hebben gezegd van oké, we hebben er nu 6 nodig. Maar als dat bepaalde optimalisaties blijkt, we hebben er misschien 12 nodig. Dan kun je met dezelfde technologie gewoon 12 op een vleugel zetten. Dat is geen probleem. Wauw. En hebben jullie dit al toegepast op zo'n, dat wil je dan toch weten. Ja. Zo'n vleugel wel op zo'n vliegtuig gezet? Nog niet, maar wel interessante vraag. Want we gaan nu net beginnen met een follow-up project. Want fase 1 van wat we inderdaad het Smart X-project noemen is nu afgerond met die windtunneltest. En ook de mensen die er nu aan werken, die promoveren allemaal binnenkort. Dus nu gaan we door. We hebben nieuwe investeringen gevonden om dus verder te gaan met dit onderzoek. En een van de doelstellingen is nu ook om te kijken, kunnen we dit in de vlucht brengen? Maar natuurlijk, als we dit in de windtunnel testen, Dat is in een heel gecontroleerde omgeving, want je weet precies welke windsnelheid. Het is een vrij nette aanstroming, hè, want we hebben mooie windtunnels. Ja, dat is eigenlijk precies waar jullie niet mee bezig zijn, toch? Want jullie willen juist ook een beetje werken met luchtstromen die heel erg kunnen verschillen. Ja. Klopt. Maar ontwikkeling van technologie bouw je in stapjes op. Hè. Dus vooral dit is het pre-prototype. Hè. Ja. Dus dit hebben we ooit getest. Want dit is even voor de mensen thuis. Dit is zo'n 10 jaar geleden. Hè. Dit is een ontwikkeling. Is best wel. Dat duurt eventjes. Het duurt wel eventjes, ja. Nee, maar omdat ik zit even gelijk te denken, 32 jaar hebben we nog. Maar als dit soort ontwikkelingen dan op deze manier. Dat duurt dan wel eventjes. Dat is wel lastig misschien. Klopt. Want in voordat dit zeg maar op een grote Boeing zit. Ja, klopt. Want in wetenschappelijk onderzoek begin je met soms wilde ideeën. Hè. Sommige komen helemaal tot een volwassen status, sommige wel. Hè. Maar je moet dus inderdaad stap voor stap die kennis opbouwen. Hè. En dan moet je het zo maken dat op een gegeven moment dan... Want wij hebben ook onze bepaalde beperkingen natuurlijk. Hè. Dus wij kunnen wel die vleugel bouwen, de windtunnel. We kunnen het ook wel in de vlucht brengen op een schaalmodel van misschien 5-6 meter spanwijdte. Dus toch best een flink vliegtuig, maar nog niet vergelijkbaar met een Boeing of een Airbus. Dus op een gegeven moment moet ook de industrie het interessant genoeg vinden om te zeggen van oké, dit gaan we nu zelf doorontwikkelen. Dus die moeten het op een gegeven moment gaan oppakken. Ja, dat is cruciaal, volgens mij. Dat die echt heel veel geld erin gaan steken. Ja. En de overheden ook, denk ik. Ja. Ja, zie jij hel in deze vleugel, Marcel? Jij hebt het gezien van dichtbij ook. Nou, ik geloof wel in dit soort wetenschappers die... hij kijkt naar de natuur en hij denkt dan van dit is veel slimmer zoals zo'n zeearend het doet. Ja. En dat vind ik heel inspirerend eigenlijk. Ja, ik vind het ook een beetje out of the box denken, want het is een totaal andere manier van het benaderen van zo'n vleugel natuurlijk. Maar het gaat langzaam. Het vraagt... Dat is lastig, want dat is precies wat we niet hebben tijd. Dus dat is ook mijn vraag van gaan we het ermee redden? Gaan we iets redden? In de uitzending zijn de deskundigen redelijk positief. Als al die dingetjes maar ook echt uitgevoerd gaan worden. En dat is een heleboel geld. Ja. En dat vraag ik me af. En wie gaat het betalen? Dat vraag ik me ook af. Nou ja, precies. Ja. En eigenlijk is het beste gewoon dat we met z'n allen minder gaan vliegen. Ja. Klinkt heel sneu. Voor al die mensen die graag op vakantie willen naar allemaal stranden en zo. Maar ja. Daar zijn we een beetje aan gewend geraakt natuurlijk ook. Hè? Ja. We praten zo verder. Roelant Breuken en Marcel Deken. Dan gaan we het hebben over een van die alternatieven. Namelijk voor duurzaam vliegen. Namelijk het elektrisch vliegen. Dat is ook wel iets een bijzonder alternatief. En we hebben nog steeds die vraag voor je thuis staan. Ben je bereid om meer te betalen voor een vliegticket als dat helpt om de luchtvaart te verduurzamen? Want het moet dus ergens van betaald worden. Nee, waarom niet? En zo ja, wat zou je dan bijvoorbeeld willen betalen voor een duurzaam retourtje naar Milaan? En luisteraar Mieke die zou bijvoorbeeld wel €250 willen neerleggen. Dat vind ik een hoop geld. Ben jij dat thuis ook bereid om te betalen? Of minder of meer? Nou, laat het weten en stuur snel nog een berichtje via onze NPO Radio 1 app. Marcel, je voelt hem al aankomen. We gaan naar de muziek. Oké. En dit keer mag jij even de DJ zijn hier. We gaan luisteren naar House on the Zee. Heerlijk. Maar waarom deze keuze? Peter Fox, die muziek is heel stuwend. Ik vind dat, het is Duits. Maar je moet eigenlijk de clips erbij zien. Die zijn ook prachtig. Ja. Gewoon alle nummers van hem. Maar ik vind de muziek, dit nummer, heeft ook iets positiefs. Ja, wind in rücken, ga ik naar een house am See. Waar al die kinderen zitten. Ik word daar vrolijk van, dus dat vond ik wel een leuk thema. Leuk. Hier ben ik geboren en laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Straßen, fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt. Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lad die alten Vögel und Verwandten ein und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen Schnaps und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie raus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Steven Smit. Tot drie uur bij mij te gast, Roelant de Breuker. Onderzoeker aan de TU Delft en programmamaker Marcel Oudeken. En dan is het woord nu aan de luisteraar. Ja, want we hebben eerder vandaag een vraag uitgezet via onze Instagram-pagina @ntrwetenschap. En we vroegen, wat ben jij bereid te betalen voor een duurzaam retourtje naar Milaan? En daar is veel op gereageerd. En daar kwam het volgende gemiddelde bedrag uit. €224. Wat vinden jullie van zo'n bedrag? Nou ja. Ik vind hoog. Redelijk, ja. Toch? Ja. Ik denk dat een ticket... Ja, ik heb het even opgezocht. Het gaat alle kanten op. Maar ik denk dat je toch wel op €100 uit gaat komen nu, op dit moment. Ja. Dus het zou toch wel een verdubbeling zijn. Ja. Nou, dus mensen zijn wel bereid meer te betalen dus. Want wat zou jij wel willen betalen, Marcel, voor zo'n ticket? Ik vind het niet erg om meer te betalen. Zoiets als 250, dat vind ik niet erg. Maar ja, ik vlieg ook niet zoveel. Ja. Maar ja, dat zou een keuze kunnen zijn. Dat je misschien af en toe dan wel zo'n duurdere ticket betaalt. Ja, maar dan dus ook wat minder gaat vliegen. Want het is wel heel handig vliegen. Ja, nee, zeker. Dan je toch wat snel. Toegeven. Nou ja, je hebt maar zoveel vakantie, denk ik dan. En dan is het toch wel lastig als je dat soms op het stuk moet gaan rijden. Ja. En natuurlijk zijn sommige plekken moeilijk anders te bereiken. Ja. Marcel, is dat... Roelant, is dat een beetje een realistisch bedrag? €224? Ik weet niet of je daar zicht op hebt, maar... Op die bedrag heb ik niet echt zicht. Maar okay, we weten wel natuurlijk als we die doelstelling willen halen, dat dan vliegtuigen waarschijnlijk, als we ook met nieuw materiaal moeten gaan werken enzovoort, misschien iets zwaarder worden of zo. Of dat het gewoon minder efficiënt gaat, zou kunnen. Ja. En dan dat het dan wel duurder wordt, ja. Om, maar het wordt dus wel waarschijnlijk doorberekend op de vlieger dus. Degene die het in het vliegtuig stapt. De gebruiker, ja. De gebruiker, ja. Ook wel interessant, van de stemmers op onze Instagram-pagina is 72% bereid meer te willen betalen voor een vliegticket als het duurzaam is. Nou, dat vind ik dan wel een hoopvol bericht. Ja. Vind je dat ook? Ja, maar dat was ook wel de indruk die ik had van de mensen die we op straat spraken. Die zijn echt opvallend positiever over dat er maatregelen genomen moeten worden, dat het anders moet. Dat we rekening moeten houden met het milieu. En er is toch een soort... Toch een tendens aanwezig. Ja, denk ik. Waar we toch meer zijn gaan nadenken over dat vliegen. En dat vind ik wel hoopvol. Ja, nou ja, ik vind het een hoog percentage. Marcel, heb jij nog idee hoe je die laatste 28% kan overtuigen? Jij zit in het duurzaam vliegen. Je weet het nu. Ja. Delta vliegen. Nee. Hoe dat, heb jij ideeën? Hoe zou je nog die laatste mensen die toch denken... Dat zal ik niet voor willen betalen. Duurzaam vliegen hoeft voor mij niet zo. Wat zou je tegen hun zeggen? Ik denk dat dit kadert in een groter probleem. Hè? De klimaatverandering. Ja. Dat inderdaad, het vliegen inderdaad moet duurzamer. Maar ook je eigen gedrag in het algemeen. Hè? Dus ga ik naar de bakken met de auto of met de fiets bijvoorbeeld. Ja. Dus als we mensen kunnen overtuigen van het feit dat het... echt 1 voor 12 is, dat we misschien dat we nog niet echt merken dat die golf van de klimaatverandering eraan komt. Maar als we de mensen van kunnen overtuigen dat het wel het geval is, dat ze dan misschien wel overtuigd. Ik ben heel erg van overtuigd dat je mensen op basis van argumenten kan overtuigen. Dat is mijn, maar ik heb wel het idee dat mensen wat bewuster zijn geworden, hoor. Ja. Gewoon ook door die coronacrisis. Ja. Maar als iedereen een klein beetje doet, dan komen we een heel eind, hoor. Ja, soms ik denk dat inderdaad, dat mensen moeten beseffen dat inderdaad verandering echt bij jezelf kan beginnen. Ja. Dat is belangrijk. Dat we niet denken van oké, de overheid zal wel iets regelen of de grote bedrijven. Of de wetenschap. Of... De eerste actie ondernemen, maar je kan ook je eigen gedrag veranderen. Net zoals ik zei, naar de bakker met de fiets in plaats met de auto. Ja. Nou, er komen ook allemaal appjes binnen hierover. Dat verschilt enorm in de bedragen. Milou zegt 100. Jan zegt 270, dus het gaat ook alle kanten op. Ik denk 100 is denk ik niet gelijk een duurzame ticket. 270, dat vind ik toch wel bijzonder dat je dat wil neerleggen. Het is misschien soms ook een beetje lastig om er een prijs op te plakken. Hè? Wat zo'n reis nou wel of niet waard is. Soms vind ik het ook een beetje, kijk, ik snap wel dat een ticket, soms zo'n stunt ticket van 20 euro naar Londen, dat lijkt me, de taxi naar Schiphol is duurder. Ja. Dus dat zie ik nog wel, maar ja, god, hoeveel zou het moeten kosten, hè? Zo'n ticket naar Milaan? Ja, god, zeg het maar. Ja, iedereen voelt wel aan inderdaad wat een veel te lage prijs is. Inderdaad, 20 euro, dat voelt iedereen aan, dat kan niet. Maar 120 euro of 220 euro of 320 euro, ja, maar dat is moeilijk dan, te zeggen. Dus ik denk van, we moeten gewoon... Inderdaad, het gaat nu razendsnel, die technologische vernieuwing. We moeten inderdaad kijken waar gaan we op uitkomen. Kwestie van nieuwe configuraties, nieuwe materialen, nieuwe brandstoffen, nieuwe procedures. En dan kunnen we inderdaad kijken van oké, wat wordt het vliegtuig van de toekomst? En dan kunnen we gewoon kijken van hoeveel gaat dit nu kosten? Hoeveel moet het al gaan kosten? Ja. Precies, misschien lopen we gewoon wat op de zaken vooruit. Er komen nog een andere paar leuke appjes binnen. Die wou ik toch eventjes nog behandelen via onze Radio 1 app. Laura vraagt, hoe kunnen mensen die moeten vliegen voor hun werk op dit moment dat toch zo duurzaam mogelijk doen? Dus stel, ik moet toch nog forensen, hè, maar ik wil toch een beetje duurzaam vliegen. Kan dat? Zijn er mogelijkheden voor? Dus als je echt misschien... moet vliegen. Dus ze moet vliegen, want ze moet voor haar werk. Ja, je zou nu zeggen, pak een Zoom-meeting of een Teams of weet ik het. Ja. Maar stel, je moet vliegen. Je moet ergens lijfelijk aanwezig zijn. Wat zou je dan kunnen doen om duurzaam te vliegen? Ik zou zelf kunnen bedenken, bijvoorbeeld, neem minder bagage mee. Nou, dat is maakt het vliegtuig lichter als we het allemaal doen. Dus zuiniger. Ja, dat is wel een mooie inderdaad, ja. Want het gewicht, hè, als natuurlijk 200 mensen elk 20 kilo meenemen, of het niet doen, heb je gelijk 400 kilogram bespaard. Ja. Ah. En ik zou ook zeggen van, want vaak willen mensen op een bepaald tijdstip vliegen, dat je dan misschien met een tussenlanding naar ergens anders vliegt, probeer rechtstreeks te vliegen, dat je dan een vlucht uitspaart. Dat is ook een goede. Ja, die tricks zijn allemaal vaak duurder natuurlijk. Dus dat is weer die bereidheid om ervoor te betalen. Ja. Misschien, er zijn natuurlijk ook groene luchtvaartmaatschappijen, toch? Of die zichzelf zo noemen. Je zou inderdaad kunnen zeggen van oké, er zijn bepaalde maatschappijen die CO2-compensatie aanbieden. Ja. Al heel lang trouwens, hè, al ver voor die discussie begon. Dat is geen ideale oplossing misschien, maar wel ook weer een stukje van de puzzel die bijdraagt aan de verduurzaming. Dus dat je ook weer dat stukje meer gaat betalen voor die CO2 die je uitstoot. Maar ik hoor wel een beetje aan je twijfel, het is nu nog niet zo makkelijk om duurzaam te vliegen dus. Nou, als je bedoelt duurzaam, echt klimaatneutraal, op dit moment kan dat nog niet. Dat is lastig. Nee. Een mooi alternatief waar ook hard aan gewerkt wordt, is elektrisch vliegen. De kennis van nu voor die uitzending, heb jij mogen meevliegen in zo'n vliegtuigje, Marcel. Laten we even luisteren hoe dat ging. Focus. De twee elektrische vliegtuigen stijgen tegelijk op van vliegveld Teuge. voor de vliegers een bijzonder moment. Dat is toch super gaaf, of niet? Kijk dit nou. En jij bent gewoon een onderdeel van de allereerste volledig elektrische formatie in Nederland. Dat is nog nooit gebeurd. Ja, hoe heb jij dit vliegreisje ervaren? Nou, dat was echt heel... Daar, je zit met z'n tweeën dus in een heel klein vliegtuigje eigenlijk. En ik zat... Het is een instructievliegtuig. Er zitten ook pedalen onder mijn voeten. Dus het was een hele bijzondere ervaring. Huh? Het is ook een heel mooi ding, hoor. Het is een heel mooi vliegtuig. Dus een lesvliegtuig was het eigenlijk? Ja, maar heel klein. En elektrisch vliegen... Dat is op een knop drukken en opstijgen. Er zit niet iets tussen. Ja, normaal gesproken moet zo'n ding warm lopen. En de benzineleidingen moeten helemaal zonder lucht. Dus het kost allemaal tijd. Maar dit vliegtuig, de accu is vol. Gewoon aan de stekker? Of hoe moet Nou ja, dat is dan ook nog weer de onzekere factor. Ja, heeft hij genoeg stroom? Maar het ging... Heel snel. Doe even. Wat zeg je nou? De onzekere factor heeft niet genoeg stroom. Natuurlijk, daar hebben we genoeg stroom. Hoe lang kan je ermee vliegen dan? Nou, 50 minuten. Oh. Valt toch wel. Dan kun je toch een eind vliegen? 50 minuten. Nou ja. Ja, echt hoor. Dan kom je ver mee. Maar het elektrische vliegen op zich is heel simpel. Het is veel eenvoudiger. Net als met een elektrische auto. Je drukt op een knop en je rijdt weg. Ja. Dus en dat heel vind ik... schoon natuurlijk, of het kan schoon. Ik bedoel, als je tenminste de stroom opwekt met zonnepanelen. Ja. Want het moet natuurlijk niet met een gewone kolencentrale. Nee. Want dan ben je net zo ver van huis. Ja. Maar ik vond het wel, het is wel een fascinerend iets. Het is ook echt een leuke ervaring hoor, vliegen in een elektrisch vliegtuig. Is dat dan ook zo stil als ik me dat voorstel? Nou, je hoort de propellers natuurlijk. Okay. Of de propeller. Maar niet het lawaai van een straalmotor. Dus het is wel een verschil. En het gaat gewoon zo makkelijk. Maar dat heeft ook weer te maken met dat je maar met z'n tweeën in een klein vliegtuigje zit. Hè? Dat is ook weer de beperking van dat elektrisch vliegen. Het kan alleen in de general aviation, zoals ze zeggen, de korte vluchten. Oké, en waarom is dat? Dat zijn kleinere vliegtuigjes. Ja, dus, maar dan? Dus kleinere, heb je minder accu's nodig. Als je een groot vliegtuig naar de andere kant van de oceaan zou willen vliegen, dan heb je zoveel accu's nodig. Dat gaat eigenlijk technisch nog niet. Gewoon te zwaar, die accu's. Ja, veel te zwaar. Ja, dus het is echt, maar dat is niet erg. Want er zijn een heleboel vliegtuigen die korte vluchten maken. Dus daar zou je al een heleboel mee op. En wat Roeland eerder zei, alle kleine beetjes helpen. Dat is dit is een onderdeel daarvan. Ja. Je moet niet denken van, oh nee, maar dat gaat niet helpen. Nou, dit kan wel helpen als we zeggen van, nou, oké, die korte vluchten, dat gaan we allemaal elektrisch doen. Ja. En hebben we dat gecoverd. Nee, precies. Hoe kijk jij je tegenaan? Tegen het elektrisch vliegen? Ja, die net Marcel gelijk heeft. Hè. Als we kijken naar de... Ik ben geen expert op batterijen, maar als we kijken naar de energiedichtheid van batterijen, is die, heb je veel minder energie per kilogram dan bijvoorbeeld uit wat we nu gebruiken, kerosine bijvoorbeeld, dus de fossiele brandstoffen, jammer genoeg. Dus inderdaad, voor de kleine vliegtuigen zeker, want op zich een uur vliegen of 50 minuten is best al een flinke tijd natuurlijk. Ja, dat gaan we natuurlijk, dat wordt meer. Dat wordt sowieso meer. Ook doorontwikkeld. Ja, dus dat... Voor echte commerciële luchtvaart misschien 20, 30 zitters over een korte afstand zou kunnen. Maar ik denk dat we echt bij de commerciële luchtvaart meer naar alternatief andere brandstoffen moeten kijken, zoals waterstof bijvoorbeeld of biokerosine. Ja, maar misschien is het nog goed om even een paar van die alternatieven te noemen. Want jij noemde net biokerosine. Wat is dat? Biokerosine, voor zover ik het heb begrepen, is kerosine of brandstof die wordt gewonnen uit plantaardig materiaal. En natuurlijk kan je volgens mij niet enkel op die benzine vliegen of op die biobrandstof. Je moet ook mengen dan met de gewone fossiele brandstof. En heb je wel, als je dat mengt, heb je ook al wel een CO2-uitstootbesparing. Ja. En op zich de eerste vluchten... En dat kan ook al gelijk trouwens nu in een vliegtuig. Dat hoeft niet worden aangepast. Nou, dat moet worden bijgemengd met de gewone kerosine. En dit is dan kerosine gemaakt van oud frituurvet bijvoorbeeld. Gewoon van je patatje met de snackbar. Ja, nou ja, anders gooi je het weg. Ja. Dus op zich is dat een heel goed mooi plan. Mooi idee. Ja, alleen niet dat we denk ik zoveel frietjes eten met z'n allen dat we daar van de luchtvaart kunnen zien. Nee, Maar ja, je hebt ook je hebt biokerosine. Je hebt, wat is er nog meer? Waterstof. Waterstof. Waterstof, ja, dat is natuurlijk ook wel iets waar veel over gesproken wordt. Ja, ja. Dat is ook heel hoopvol. Ja, moet je ook opwekken, hè? Dat kost een hoop energie om dat te maken, bedoel ik. Klopt, maar het heeft ook wel een heel hoge energiedichtheid. Dus dat is wel het, als je natuurlijk wel onder druk... Het heeft ook wel nieuwe uitdagingen natuurlijk. Je moet er wel onder druk opslaan of heel lage temperatuur om het toch op een beperkt volume te houden. En waterstof is een gas natuurlijk. Maar het heeft wel een hoge energiedichtheid. Dus dat is wel een ernstige kandidaat, denk ik, als vervanging voor onze huidige fossiele brandstoffen. We zijn ook bezig nu met vloeibare waterstof. Dat is dan neemt minder ruimte in beslag. Ja, ik geloof daar wel in, hoor. Dus jij zegt, misschien moeten we ook echt beginnen als eerst bij die brandstof. Nou, misschien dat je daar die huidige vloot nog een tijdje mee kan voorzien. En dat we dan langzaam, hè, want die andere dingen die kosten gewoon misschien toch iets van wat meer tijd. Ja. Kunnen we daarin langzaam doorontwikkelen? Ja, en synthetische kerosine, dan maak je dus brandstof met onder andere de vervuiler, de CO2. Dat vond ik ook heel fascinerend. Dat vang je dan op uit de lucht. Ja, dus dan gebruik je die CO2, wat eigenlijk de vervuiler is. Die gebruik je dan voor het maken van kerosine. Dacht ik echt, nou, dan heb je dus alles. Dat kan je bijna. Ja, ik weet niet, het woord nu circulair gebruiken. Maar dat lijkt het wel een beetje op dan toch. Want je verbruikt het. Het wordt weer terug opgevangen voor je volgende vlucht. Ja, alleen ben je er dan nog niet. Want het kost ook wel weer nu nog heel veel energie. En die moet je dan eigenlijk alleen weer van zonne-energie, zonnepanelen halen. Ja, dus het is er nog niet. Nou, lastig. Ja. We gaan er in de vogelvlucht in de laatste alternatieven. Maar ik zal je vooral willen aanraden om het nieuwe vliegende uitzending van het tv-programma De Kennis van Nu te bekijken als je daar meer over wil horen. Ik wil u hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. Roeland de Breuker, onderzoeker aan de TU Delft en programmamaker Marcel Oudeken. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie komst naar de studio. Dankjewel. Niks te danken. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse zangeres Britney Spears heeft voor het eerst in het openbaar gezegd dat ze van het curatorschap van haar vader af wil. In een emotionele rede smeekte ze een rechter in Los Angeles om een einde te maken aan de ondertoezichtstelling. De 39-jarige Spears staat sinds 2008 onder curatele, nadat ze publiekelijk een inzinking had gehad. Volgens Spears is ze een slaaf die uitgebuit wordt door haar vader en anderen om haar heen. De rechter nam aan het einde van de hoorzitting nog geen besluit over het curatorschap. Volgens haar moet Spears eerst formeel een verzoek indienen. Softwareontwikkelaar John McAfee is dood aangetroffen in zijn cel in Barcelona. Hij zat daar vast op verdenking van belastingfraude in Amerika. En ook is hij aangeklaagd voor fraude met cryptomunten. Een Spaanse rechter bepaalde gisteren dat McAfee zou worden uitgeleverd aan de VS. En vermoedelijk heeft hij daarna zelfmoord gepleegd. McAfee, vooral bekend vanwege zijn antivirusprogramma, kwam vaker in opspraak. Zo werd hij in 2012 verdacht van moord op een buurman. Maar die zaak kwam nooit voor de rechter. John McAfee was 75 jaar. In Athene is een Grieks-orthodoxe priester opgepakt die 7 bisschoppen van de kerk met zuur had aangevallen. De bisschoppen liepen brandwonden in het gezicht en aan hun handen op en moesten behandeld worden in een ziekenhuis. De bisschoppen bogen zich in een klooster in Athene over een mogelijk ontslag van de priester, omdat hij in drugs zou handelen. De 37-jarige priester is opgepakt en raakte zelf niet gewond. Op het Europees kampioenschap voetbal zijn alle poolwedstrijden nu gespeeld. Gisteravond plaatsten Frankrijk, Duitsland, Portugal, Zweden en Spanje zich als laatste voor de 8e finales. Engeland neemt het daarin op tegen Duitsland. En België speelt tegen Portugal. Het Nederlands elftal speelt zondag in Boedapest tegen Tsjechië. Het weer. Het is vannacht droog met minima rond 10 graden. Morgen overdag zonnige periode, het meest aan de kust. In het binnenland zijn er ook stapelwolken en het wordt morgen 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Dag, je luistert nog steeds naar Focus. Tot 4:00 hoor je hier de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. En we beginnen met een duikende geschiedenis. Reis met ons mee naar het jaar 1967. Het jaar waarin het volledig uit de hand loopt bij de TT in Assen.

niet uitgaan van wantrouwen en vooroordelen, die het contact zoeken met de vluchteling. Het is heel, heel vroeg in de ochtend, 5:30. Een dorpje in Overijssel. En ik mag vandaag meerijden, asielzoekers vervoeren. Goedemorgen, Do. Naast Do Schat, die hier woont. Ik ben Do Schat, ik ben 63 jaar, getrouwd met Wendy, woonachtig in Zwartsluis. Ooit als jongere werkte Do een tijdje op een kibbutz in Israël. Voelde toen hoe het was om te leven onder de dreiging van Arafat en zijn PLO. Later zag hij ook de andere kant, als UNIFIL-militair in Libanon. Toen heb ik daar in het zuiden bij de Blauwe Beretten dus gezeten. Ik heb daar heel veel vrienden gemaakt. Het is zelfs zo dat ik bijna ieder jaar naar Libanon terugga. En Libanon is voor mijn tweede thuis eigenlijk. Ik ga daar met zoveel plezier naartoe. Maar Libanon heeft natuurlijk ook te maken met ruim 1 miljoen vluchtelingen uit Syrië die daar in vluchtelingenkampen zitten, waar ik dan ook op bezoek ga. En als je dan denkt aan de opmerking van opvang in de regio is beter. Nee, opvang in de regio is niet beter. Echt niet. Ze zitten in plastic tentjes met hout en plastic aan elkaar getimmerd. De winters zijn heel koud en de zomers zijn heel warm. Iedere keer als ik er geweest ben, is er één ding wat me heel erg bijblijft. En dat is de stank. Het stinkt er gewoon altijd. Er is geen sanitair. Vers voedsel is er niet. Ze mogen de kampen niet uit. Ze mogen niet werken. Het is uitzichtloos. Er is geen onderwijs. De mensen zijn stateloos. Ze hebben dus niks. Ze hebben nog geen ID-kaart. En misschien is het wel daarom dat hij voor een taxibedrijf nu sinds een jaar asielzoekers vervoert. Ik ben verder niet politiek geëngageerd. Dus ja, of je nou naar links gaat of naar rechts gaat, ga rechtdoor. Als je nieuwsgierig bent, krijg je gewoon te maken met andere culturen. En dat vind ik leuk. Zijn busje rijdt heen en weer. Van AZC's naar de IND in Ter Apel of Budel, of naar een andere plek waar iets moet, waar ze een stempel moeten halen, een gesprek voeren, een verhoor ondergaan. Naar Dronten. Waar gaat het Dronten? Ja, waar gaat het Dronten? Daar zit een AZC in een vakantiepark. Daar gaan we 3 mensen ophalen en die gaan we wegbrengen naar Ter Apel. En Ter Apel, dat is echt heel groot. Er zit ook de IND. Het is allemaal heel vroeg dus. Ja. Ja. Ja, ik sta er iedere keer weer van te kijken waarom die mensen echt om 6:00 daar al 's ochtends in Dronten moeten worden opgehaald. En dan denk ik van, ja, waarom moet dat zo vroeg? Hebben ze het dan zo druk? Of is het omdat we... Ja, we doen het altijd zo. Dat is een veel gehoord excuus, hè? Ja. Drie Syrische jongeren stappen in. 2 meisjes die helemaal achterin gaan zitten en die we verder niet horen. En een jongen, die heet Ziad, staat op het informatieschermpje voor in de bus. Ziad, ja. You're from Syria. Ja. And where? Hasaka. Oké. Okay. From Syria. And then Turkey? Yeah. You walk? Yeah. That's a long walk. How long? How many months? 10 months. 10 maanden. Ja, ja. Deze jongens die worden gewoon op pad gestuurd met geld en waarschijnlijk ook sieraden om onderweg te verkopen, zodat ze weer geld hebben. En ga maar. Ja. Waarschijnlijk nog nooit van Nederland gehoord. En dan maken ze gewoon een reis van duizenden kilometers. Soms grotendeels op voet. Als ouder moet je dan toch ook angsten uitstaan van waar zit mijn kind, wat doet die, gaat het wel goed? Onze moeders vroegen altijd aan ons van, jongen, als we dan op onszelf gingen wonen, eet je wel goed? Ja, eet je wel? Ja, dit zijn helemaal, volgens mij houden ze zich hier helemaal daar niet mee bezig, maar eet je wel goed? Het gaat er hier vooral om leef je nog wel? Leef je toch wel? Sommige berichtgevingen hier in de Nederlandse media is natuurlijk ook niet al te positief. Ja, want dan krijg je te horen van, nou, het zijn allemaal gelukszoekers en ze hebben hier niks te zoeken. En hoe kan het dat ze zo snel een huis krijgen en werk? Ja, zo makkelijk is het dus allemaal niet. Sommige mensen zitten al meer dan 4, 6, 8, 10 jaar in het traject voordat ze überhaupt in aanmerking komen voor iets. Maar begrijp je die andere kant ook van het verhaal? Van ja, we kunnen niet iedereen toelaten. Ja, ik probeer het wel te begrijpen, maar draai het eens om. Ik zit hier in Nederland. Stel, even plat gezegd, de pleuris breekt hier uit. En, dat kan ook zomaar, hè? Dat kan ook zomaar. Maar ja, trek het eens door in het extreme. Ik moet toekijken hoe mijn vrouw vermoord wordt. Ik moet toekijken hoe mijn dochters verkracht worden. En dat is het dan. What kind of work? You work, yeah. I'm a journalist, and you? Yeah? Photographer. Photographer? Oh. Yeah, photographer. You want to be a photographer? Yeah, I'm a photographer. Ik had laatste jongen in de bus, die wilde fietsenmaker worden. Youssef heette die. Minderjarig, volgens mij ook 15 of 16 jaar oud. Uit Syrië, ook hier in zijn eentje heen gekomen. Zat hier in Nederland in een AZC voor minderjarigen. En ik raak met hem aan de praten, we roken natuurlijk een sigaar, wat hij geweldig vond. En ik zeg, maar joh, wat wil je nou eigenlijk hier worden? Hij zegt, ik wil gewoon fietsenmaker worden. Je fietsenmaker? Dat is dan niet zo moeilijk. En ik denk van, joh, maar dan ga je toch die mensen vanuit een AZC, die gaan gewoon een paar fietsenmakers opbellen. Van, joh, kan hij een stage lopen? Dan kan hij vast wat praktijkervaring opdoen. Maar ik kwam dus terug in dat AZC, toen ik hem weer terugbracht vanuit Te Apel. En ik zeg tegen die leiding van, goh, wat een leuke jongen is dat. En we hebben een heel lang gesprek gehad. En hij wil fietsenmaker worden. Hè? Hij wil fietsenmaker worden? Oh, dat weten we niet. En dan denk ik van, hoe kan dat? Die jongen die zit al maanden bij jullie in het AZC. Hij heeft geen ruk te doen. Hij zit de hele dag te gamen of tv te kijken. Of een beetje wandelingen aan het maken. Maar er valt verder niks te doen. En af en toe mag hij dan naar Te Apel om uit te leggen waarom hij dan naar Nederland is gekomen. Maar gaan jullie dan niet in gesprek met zo'n jongen? Vragen jullie dan niet door van, wat is eigenlijk je droom of wat zou je willen? Hij wil gewoon fietsenmaker worden. Maar waarom weten jullie dat niet? Dat snap ik dan niet. Dat snap ik dan. Daar kan ik dan niet bij. Ik zit soms af en toe echt met en dat mag je best weten, met tranen in mijn ogen. Dat ik denk van, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Laat me mijn dromen volgen. Maak eerst de droom wakker, daarna mij. We komen nu aan in Ter Apel, waar net zoals in de AZC's alles is gericht op wachten. En niet alleen de asielzoekers die moeten wachten, maar ook alle beambten die hier rondlopen, die moeten wachten. Volgens het schema dat onverbindelijk is uitgedacht. En het valt me op dat al die beambten en die beveiligers, die zitten eigenlijk, die moeten werken in van die slecht zittende uniformen. Het lijkt wel een beetje op de receptie van de Toren C. Maar dan zonder clou, want er komt geen einde aan de balietjes, de kale gangen en dat wachten. En door al dat wachten lijkt de tijd wel verdwenen, irrelevant. Je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat het ooit anders is geweest, dat hier niet werd gewacht, dat dit hele asielsysteem er 40, 45 jaar geleden nog helemaal niet was. Het toenmalige ministerie van CRM, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, dat was eigenlijk op dat moment het coördinerend welzijnsministerie voor de migranten. Migratie werd toen vooral als een welzijnsprobleem gedefinieerd. Han Ensinger is internationaal vermaard migratie-expert. Hij adviseerde regeringen, de Europese Unie, was hoogleraar en als jong ambtenaar, midden jaren 70, een van de eersten die vermoedde dat Nederland wel eens een immigratieland zou kunnen worden. Ik zat op de onderzoeksafdeling en had toen een artikel geschreven in het tijdschrift Beleid en Maatschappij, waarin ik me inderdaad afvroeg van ja, klopt het wel? Gaan die migranten allemaal weg of blijven ze? En het antwoord was, er zullen er meer blijven dan jullie misschien nu denken als beleidsmakers. Maar ik had het niet laten zien aan de bazen van de beleidsafdeling. En die hebben natuurlijk toch een ander belang dan bazen van een onderzoeksafdeling. En daar werd ik, zodra het verschenen was, op het matje geroepen. Als het maar komt uit je eigen kring die zegt van ja, jullie hebben het helemaal bij het verkeerde eind. Dat vindt een ambtenaar natuurlijk niet zo heel erg leuk. Maar ja, wat voor systeem is er sindsdien opgetuigd? Wat zie ik hier in werking terwijl ik met Do deze dag op pad ben? Nou, ik denk twee dingen. In de eerste plaats een ongelooflijk complex bureaucratisch beleid waarbij asielzoekers werkelijk van hot naar her gesleept worden tijdens hun aanvraagperiode, die vaak onnodig lang duurt, heel lang duurt, vaak van het ene asielcentrum naar het andere gesleept worden. Soms op 7 verschillende adressen verspreid door Nederland wonen. Lijkt me geen goede zaak. En daarnaast ook nog voor allerlei gesprekken en formaliteiten ook nog eens weer van de ene kant van het land naar de andere gereden worden. Maar ik denk dat is het ene. Dus de bureaucratie die erachter zit. En ja, je zou haast zeggen het onvermogen om dat kennelijk beter te organiseren. Maar het tweede, en dan dat is eigenlijk nog ja, subtieler haast, is het onvermogen of is het onwil? Vanuit de gedachte dat als je het al te gemakkelijk maakt, dat daar die fameuze aanzuigende werking vanuit gaat. Hè? Dat er dan nog veel meer komen. Met andere woorden, je moet het ontmoedigen. Daar komt het in feite op neer. Maar het ontmoedigen, dat heeft dat wel zin hier? Dat je mensen oncomfortabel mogelijk maakt? Ja, dat is het punt. De ontmoediging vindt natuurlijk al lang plaats. Ja. Door die enorm hoge muren die als het ware om Europa zijn opgetrokken. Maar als ze eenmaal hier zijn, hebben ze zoveel al geïnvesteerd in zichzelf, in die reis, letterlijk en figuurlijk. En ze weten ook dat als ze teruggaan, dat ze nooit weer misschien een kans krijgen om te gaan. Dat ze dus ook wel bereid zijn om heel veel ellende te accepteren. Ik snap het niet. Nee, nee. Waarom zit een Syrische jongen in Eindhoven, terwijl zijn vader in Balk zit? En dat duurt dan 2 jaar. Dan denk ik van, waarom zijn die niet allang herenigd? En waarom moet een Palestijnse jongen vanuit Hogeveen naar de IND voor een gesprek? De IND zit ook in Ter Apel. Dat kan veel sneller, veel beter. Hallo. Hello, how are you? Good morning. Yeah. De volgende passagier is een 20er uit Pakistan. Mr. Javed, yes? Hij wacht al jaren in Duitsland. Is sinds een paar weken in Ter Apel. Met een ernstig ontstoken oog en moet naar het ziekenhuis. Ja, sommigen duiken meteen in hun telefoon en sluiten zich af. Zoals deze manier. Zoals deze manier. Ja. Ja. En anderen praten voluit. Ja. Hij lijkt me toch wat te neergeslagen ook, hoor. Ja. Ik weet niet wat hij al gehoord heeft natuurlijk al, hè. Kijk, als hij met andere Pakistanen op een kamer zit en die zitten er al 5, 6 weken zonder uitzicht. Nee, als hij van Pakistan naar Duitsland is gevlogen, dan is Duitsland het eerste land van Europa waar hij is binnengekomen. Dus als hij dan wordt uitgezet, wordt hij weer uitgezet in Duitsland. Oké, welkom. Goed luck, Javid. Alsjeblieft, hi. Het grappige is ook, ik heb geen flauw idee hoe andere chauffeurs daarmee omgaan. Ik heb wel eens een keer een chauffeur gesproken en dan vroeg ik van, goh, ik had mensen uit Syrië, waar kwamen jouw mensen vandaan? Oh, een flauw idee. Zo onverschillig. En dan denk ik van, maar hoe kan dat dan? Waarom ben je daar niet geïnteresseerd? Heb je dan al zoveel andere culturen ontmoet dat je het allemaal wel weet? Dat kan toch niet? Let op, slecht weg, denk. Wij zijn mensen, hè? Wij hebben fantasie, hele brede fantasie. Het woord nu aan dichter en schrijver Rodan Al-Ghalidi. Wij zijn oceaan van beelden over zichzelf, over de wereld om ons heen. Als het klikt, goed klikt, dan hebben wij een goede connectie met de beelden in onszelf. Anders gaat het niet lukken. Je kan de ideeën veranderen, heb je filosofie, logica, geschiedenis, maar het gevoel niet. Ik heb hekel aan dit, ik klaar, punt. Sommige mensen schrikken van muizen, hè? Sommige van mij. Dit kan het niet veranderen. Hup, accepteren en verder gaan. Rodin landde in 1998 op Schiphol. Vroeg daar als Irakees asiel aan. En dat was het begin van 9,5 jaar wachten op een Nederlands paspoort. Waarover hij indringend schrijft in zijn vermaarde boek Hoe ik talent voor het leven kreeg. Onder andere over de Nederlander in functie. En oh mijn god, ik heb het jaren meegemaakt dat ik zag die Nederlanders in hun werk. Voorbeeld nemen wij Spanjaarden. Spanjaarden zijn werk is precies net als hij op strand. José in de gemeente, precies zoals José in het terras. Hé, hey, Rodan, kom eens. Bien, bien. Hetzelfde gezicht, hetzelfde glimlach. Maar de Nederlander is zijn werk en op strand. Je kan niet vergelijken. De Nederlander wil niet echt gekend en gezien van vrienden en families in zijn werk. Voor een Nederlander zijn werk is zijn koninkrijk, zijn God. Als jij bij hun bent voor lichamelijke problemen, zijn ze engelen. Huisarts, tandarts, fysiotherapeut. Snap jij? Ze doen hun werk, loodgieter voor jouw huis. Maar als je bij hun werk om een deel te zijn van hun goddienst of rijkdom of land, dan zijn ze helaas die soort tiranen. Neem ik een beetje medewerker van de IND. Ik heb meer dan 10 jaar ervaren met die soort mensen. Hij is geen ambtenaartje. Hij is geen mislukte iemand die geen werk kan vinden ergens en hij komt bij de... Nee! Als jij bij zijn kantoortje zit en geen Nederlandse blonde vertaler bij. En alleen jij en hem. Ik vergelijk hem precies met een kat en een muis. Maar de muis in de bezetting van de kat. Hij doet wat hij wil, maar niet om hem te eten. Hij heeft er genoeg voor. Maar voor die natuurlijke plezier. Je bent mijn muis. Jouw leven is hoort bij mij. Ik laat je niet los, maar ik laat je los. Ik laat je niet dood, hè? Maar ik laat je niet verder gaan met je leven. Die soort genieten van de kat kan veel vertellen over die soort mensen. Ja. Afschuwelijk. Ja. Ja, maar ben je die mensen ook wel eens vervolgens zeg maar op het strand tegengekomen? Ik heb één persoon gezien. Ik was bij hem in een kantoor in de IND. Ja. En daarna kwam hij tegen in de kroeg. Ja. Eigenlijk twee toevalligheden. Eentje staat in mijn boek Holland. Bij de kroeg was ik daar niet als die asielzoeker Rodan, maar als die hippie kwam daar om iets te drinken. Ah. En die mannetje was met zijn groep vrienden. En meteen, wij zagen elkaar. Wij kennen elkaar. Ik ben de muis en hij is de kat. Maar daar in de kroeg waren wij geweldige twee muizen. Ik kom naar hem. Hij zei, hé meneer, mag ik hier iets drinken? Iedereen kijkt. Oh, kent u? Ik zei, natuurlijk. Ik ken die meneer. Mag ik hier? Hij zei, zeker kan. Ik zei, oh, dank u. Niks anders gezegd. Die man was bleek. Oh, zwetend. Hoe gemeen was ik? Hoe heerlijk was het. De situatie voor jou is gemeen, nu als je het hoort. Maar als jij urenlang moet wachten om bij hem te zijn en daarna behandelde hij jou als een beest, dan is het een goede situatie geweest. Ik had niet gedacht dat het zoveel impact op mij zou hebben. Want ik neem toch wel vaak een stukje mee naar huis. Hè, dat ik er dan toch thuis over ga nadenken. Dan heb ik het met Wendy erover. Van, nou, we hebben nou toch eens meegemaakt. Hoe kan dat? Hè? Bijvoorbeeld, ik moest drie jongens uit Noord-Afrika moest ik ophalen in Te Apel. En die gingen naar een andere AZC. En die kwamen aanlopen in een trainingspak met gympies en... En die gingen voorgoed verhuizen van Te Apel naar een AZC. En ik vraag aan die begeleider, waar is de bagage? Bagage? Nee, dit is alles wat ze hebben. Ze hebben dus helemaal niks. Nog geen tandenborstel om mee te nemen. Ze hadden geen plastic tasje waar een flesje water in zat. En toen vroeg ik van, ja, maar ze gaan dus verhuizen daar en daar. Ik zeg, gaan ze moeilijkheden onderweg opleveren? Nee, ze gaan geen moeilijkheden onderweg opleveren. Maar als ze onderweg eruit willen, dan is het ook goed. Dan hoef je ze niet tegen te houden. Ik zeg, ja, maar dan? Ja, dan verdwijnen ze in de illegaliteit. Maar zo onverschillig. Dan verdwijnen ze in die... Alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Ik kan daar echt met mijn pet niet bij. Dat waren minderjarige jongens, hè. Kinderen van 15, 16, 17 jaar oud. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Ze slapen nog goed? Ik slaap heel goed, maar dat komt ook omdat ik het van me afschrijf. Ook omdat ik het niet wil vergeten. Ik wil het vooral niet vergeten. En het mag ook niet vergeten worden. Zou je iets kunnen voorlezen? Ja. Ik rij in Budel. Dat ligt in Limburg, naast Weert en zo 50 kilometer ten noorden van Maastricht. Ik heb 7 passagiers, alle mannen uit Syrië. Het terrein in Budel doet me denken aan mijn oude kazerne in Oorschot, waar ik gelegerd was voordat ik via Assen naar Libanon ging. Het is inderdaad een oud defensieterrein. Daarnaast is het ook een van de meest troosteloze plaatsen die ik ooit gezien heb. Wat heb ik hier te zoeken? Gelukkig voor mij... Niet al te veel. Mijn 7 passagiers in de taxi worden echter steeds stiller. En was er een half uurtje geleden nog sprake van een vrolijke stemming, die is geheel verdwenen. Waarom zij vanuit Ter Apel, Noordoost-Groningen, helemaal naar Budel moeten, is mij onduidelijk. Ik heb het gevraagd, maar het antwoord moet nog komen. Aangekomen bij de taxistandplaats stap ik uit en wil ook de passagiersdeuren open doen. Nee, nee, roept een beveiliger. Ze mogen de bus niet uit. Ze moeten wachten. Wat later komen er 6 echte politiemensen om mijn bus staan. Ze houden de rechterhand op het pistool, wat gelukkig in de holster blijft. Ik ben wel wat gewend, maar begin me toch af te vragen wat voor criminelen ik vervoerd heb. 1 voor 1 en onder begeleiding worden mijn passagiers naar een wachtkamer begeleid. Is dit echt nodig, vraag ik nog aan de meest vriendelijk uitziende agent. Ja, want we weten niet hoe ze gaan reageren en wat ze bij zich hebben. Ik heb geen criminelen of illegalen vervoerd. Ik heb 7 Syrische mannen vervoerd. Vaders van kinderen die ze hebben achtergelaten. Getrouwde mannen. Gewone mensen met leuke verhalen. Geen criminelen, maar zo worden ze dan behandeld. Ze komen vanuit een AZC. Wat denken ze nou dat die mannen bij zich hebben? Bomgordels? Nee, echt niet. Ja. Ik las laatst een artikel van het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit. Dat heette Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht. Nou ja, dat gaat dus over die procedures waar al deze mensen doorheen moeten. En ook daarna nog. En ik bezocht het Radboud en sprak er met 2 mede-auteurs. Ashley Terlouw. En ik ben hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. En Karen Geertsma. Ik ben docent-onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen, verbonden aan het Centrum voor Migratierecht. Aan hen de vraag, waarom juist nu deze publicatie? Nu, omdat we denken dat er een belangrijke analogie is met de toeslagenaffaire. En we dachten, we moeten laten zien dat een heleboel van wat er aan de hand is in de toeslagenaffaire zich ook voordoet in het vreemdelingenrecht. In de toeslagenaffaire heb je de Belastingdienst. Ja. In het vreemdelingenrecht heb je de IND. Een soortgelijke uitvoeringsorganisatie die heel veel aanvragen moet verwerken. Ja. En de burger, in dit geval de vreemdeling, iemand met een migratieachtergrond, die wordt gezien als... Fraudeur. Dit wantrouwen dat Ashley beschrijft, dat is als de vreemdeling binnenkomt, wordt hij vaak gewantrouwd over het verhaal wat hij vertelt of de gegevens die hij overlegt. Maar daarna, als hij een verblijfsvergunning heeft en een baan heeft, moet hij inburgeren. En krijgt hij te maken met de dienst uitvoering onderwijs. En wederom zie je daar een ingebakken wantrouwen. Als jij niet je inburgeringsexamen haalt binnen een bepaalde periode, dan moet je een boete betalen of kan je verblijfsvergunning worden ingetrokken. En vervolgens krijgt deze migrant met verblijfsvergunning te maken met allerlei ingewikkelde toeslagenregelgeving. Waarbij eigenlijk vrij snel op de loer ligt dat hij wederom gewantrouwd wordt. Maar kijk, de wantrouwen, hoe bewijs je wantrouwen? Nou, het wantrouwen, dat blijkt uit papieren laten zien dat dat niet voldoende wordt gevonden. Dat er meer van ze verlangd wordt. Dat als ze te laat zijn met iets, dat er meteen wordt gezegd dat is bewust een overtreding in plaats van een ongelukje. En je moet bedenken, deze groep waar het om gaat, die komen natuurlijk vaak zonder dat ze nog de taal weten, het systeem kennen, al die administratieve eisen die wij kennen, begrijpen. Dus het is vaak helemaal niet bewust, zo'n overtreding. Het is een klein foutje. Ja. En de meeste mensen zijn gewoon te vertrouwen en proberen het goed te doen. En waar ligt de grens tussen wantrouwen en ervoor zorgen dat de regels juist worden toegepast? Er is natuurlijk altijd die andere kant dat er wel dat die regels ook nodig zijn. Dus dat moeten we ook zeker niet vergeten, hoe moeilijk dat is voor een IND om wel ook de fraudegevallen ertussen uit te halen. Maar daarvoor hebben we heel veel strenge regels die volgens mij voldoende handvatten geven om dat soort gevallen aan de kaak te stellen. Doordat we zo ontzettend veel willen regelen in Nederland, ontstaan er ontzettend veel regels en komt er een soort mechanische uitvoering van die regels. Waardoor mensen als een soort, die systemen worden een soort robot. En daar is op allerlei vlakken zie je nu dat uiteindelijk de burger vergeten is. Nederlanders zijn heel erg goed georganiseerd, maar echt perfect goed georganiseerd. Maar ze zijn ook de prinsen en de koningen van hun eigen territorium. Het systeem heeft dat hun laten leren. Ze hebben een soort arrogantie. Ze hebben een soort macht. Je bent in mijn territorium. Je bent in mijn land. Je bent in mijn straat. Je bent in mijn systeem. Maar ik vertel jou iets. Voor de afgelopen 3 miljoen jaar... businessmannetjes en vrouwen zijn overal welkom in de naam van geld. Studenten overal zijn welkom. Reizigers. Marco Polo, eeuwenlang geleden was welkom bij Kiblai Khan in China. Dus reizigers zijn welkom, studenten zijn welkom. En toeristen, nu even niet door de corona, zijn overal welkom. Dat ze gooien hun geld en ze gaan weg. Maar dan komen wij naar de asielzoekers. Het is in een hele rare vorm. Wij zijn geen studenten, geen businessmannen, geen reizigers, ook geen hippies, geen zigeuners. We komen niet met muziek en daarna gaan we. Nee, we willen hier blijven. We willen dat onze kinderen ook kunnen naar een moskee. We willen graag ook president worden en burgemeester en Abu Talib en Rodan El Khalidi en bla bla. Och nee man, dit is te veel. Het begint denk ik bij de politiek. Het voorbeeld moet komen van de politiek. En die moeten aan betere beeldvorming doen. Ze moeten laten zien hoe het zit met de aantallen en met de percentages. Ik begin altijd mijn studenten te vertellen hoe het wereldwijd zit. En dan laat ik zien, 85% van de vluchtelingen, dan hebben we het over vluchtelingen, wordt opgevangen door ontwikkelingslanden. Dat is vaak al schokkend voor de studenten. Want die denken, oh, iedereen komt naar Europa. 5% komt ongeveer maar naar Europa. Dat gaat over vluchtelingen. Als je kijkt naar de aantallen mensen van buiten Europa die naar Europa komen, dan is 1 van de 10 daarvan maar iemand die om asiel, die asiel vraagt, die een vluchtelingenstatus wil. De andere 9 komen om andere redenen. Komen voor werk, die komen voor gezinshereniging, die komen voor studie. Nou, dat beeld moet de politici ook de mensen van doordringen. Dat helpt, betere beeldvorming. En dan ook laten zien dat de mensen die hier komen, dat die niet zomaar komen. Het zijn geen gelukszoekers, ze hebben een hele goede reden om naar Nederland te komen. Dus daar begint het, denk ik. En dan moet zo'n apparaat als de IND beter zijn voorbereid op fluctuaties. Dat het er soms wat meer zijn en soms wat minder. Ja. En daarnaast is de mentaliteit binnen zo'n apparaat. Ja. Een belangrijke mentaliteitsverandering. Vertrouwen in de aanvragers. Kijk, we zitten in een systeem. Hè. Er is een heel systeem van bestuur en van rechtspraak. En dat is inderdaad een levend systeem. En het is belangrijk om daar steeds weer kritisch discussie over te voeren. We hebben een aanbeveling gedaan aan de politiek. Mm-hmm. Om toch maar weer eens te hameren op minder fractiedwang. Ja. Meer dualisme. Ja. We hebben een aanbeveling gedaan aan de immigratiedienst. Of misschien ook wel, is dat ook wel politiek Den Haag. Dat je je uitvoeringsorganisatie serieus neemt. En je ambtenaren ook serieus eigen verantwoordelijkheid durft te geven. En we hebben een aanbeveling gedaan aan de rechterlijke macht om minder beperkt te toetsen. En als belangrijkste aanbeveling hebben we gezegd om al die drie staatsmachten op te roepen tot zelfdenkzaamheid. Ja, dat zou mooi zijn, hè? Als je mensen de ruimte kan geven zonder dat de boel in elkaar stort, dat hele systeem, de ruimte geeft om zelf te kunnen nadenken en daarna te handelen. Ja, dat is niet alleen maar de ruimte geven, dat is ook de ruimte nemen. Uh-huh. Ik ben ervan overtuigd dat als iedereen internaliseert dat hij zelf moet denken, dat het ook al een verbetering is. En dat je die ruimte in principe al hebt. Dat ieder mens al zo in elkaar zit dat hij zelf kan denken. Dat is heel erg mooi aan mensen. Dat ze zelfdenkzaamheid hebben en ze moeten hem gebruiken. Ik vertel jou iets. Ik ben wijs genoeg om mezelf als muis niet te vergelijken met de muizen buiten de Azazi. Maar met mezelf toen ik muis was in Irak. In Nederland zijn de katten niet zo gevaarlijk. Snap jij? Ze slaan niet, ze hebben geen laarzen meer. Uniformen en kabels van ijzer en hout en elektriciteit of zo. Nee, ze doen het heel af en toe. Ik ben als asielzoeker zo blij dat ik afgelopen 20 jaar niet gedood hier op straat. De helft van mijn broer zijn gedood en zussen. Al die terreur van IS en de oorlog. En ik ben hier veilig gebleven. En Nederlanders gaf mij als vreemdeling, als asielzoeker, als uitgeprocedeerd en als illegaal meer dan Irak als ingenieur daar, als dichter, als schrijver, als een kind, als een jongen, als iemand die gitaar wil spelen. Irak gaf mij altijd het gevoel dat Irak zelf wil dat ik hem iets geef, mijn bloed. In een gravensteen. Nederlanders, nee. Wordt een beetje mishandeld door slechte ambtenaren. Door ga zitten in een hoek. Luister en dan een uurtje. En dan in de gevangenis bij de vreemdelingenpolitie. Een weekendje. En dan is het voorbij. Hallo, goedemorgen. U komt de mensen brengen? Halen. Halen. Of welkom te halen? Voor Emmen. Voor de ja. Dank u. En hier ben ik bij een belangrijk moment. Een staatloos Palestijns gezinnetje stapt in. Zij en hun voorouders zijn al staatloos sinds 1948. Zonder papieren. Maar nu, vandaag, mogen ze hun burgerservice-nummer halen. Voor het eerst in 73 jaar hebben ze weer een officieel bestaan. Volgende halte, een paspoort. Zij heet Manal, het kleine zoontje Adam, en hij heet Jihad, tot grote hilariteit van Do. Ik ken Jihad alleen maar als vertaling van Heilige Oorlog, maar het is ook gewoon een voornaam. Ja, I'm friendly. I don't... Yeah. Dus het is een heel andere rit, Do. Ja. Arabic. We hebben Jihad in de auto. Die komt oorspronkelijk uit Syrië. Die heeft veel tijd doorgebracht in vluchtelingenkamp in Libanon. Waar ik natuurlijk heel erg bekend. En nu is hij hier al 2 jaar in het AZC Maar nu is hij herenigd met zijn gezin, met vrouw en kind. En vrouw en kind die krijgen nu hun BSN-nummer in Emmen. How old is your son? How old? My son? Yeah. 4 years. So you saw him as a baby for the last time? Yeah, actually, yeah. Oh. Er zei een keer een vluchteling tegen mij van... Do, we are nobody. En op het moment dat je dan dus je BSN-nummer krijgt... dan begin je weer somebody te worden. Snap je? Dan word je weer iemand. Dan is er weer, de standaard uitdrukking is natuurlijk licht aan het eind van de tunnel. Maar dat is wel zo. Er is een toekomstperspectief. Ja, zoals bij dit gezin wat we nu in de bus hebben. Ja, zeker voor dit gezin, ja. Ik ben toch heel vrolijk van het doel. Ja, leuk. Ja. Ja. Nou, wie kan dan nog zeggen van ze pik hem huis in? Ja. Begrijp je? Ja. Ja, dat is mooi. Ja. Wie kan dat dan zeggen over zijn hart krijgen? Ja. Hoe kan je daar nou tegen zijn? Ja. Ja, en toch? En toch. Ja. Ja, en toch. Waarop migratie-expert Han Ensinger nog eens uitlegt hoe belangrijk het is om na al dat wachten een beetje wind mee te geven. Naarmate je het mensen meer oncomfortabel maakt, minder comfortabel maakt, is de kans dat ze later succesvol aan die samenleving... Kijk, de meesten blijven hier toch wel, die gaan echt niet terug. Dat ze later succesvol aan die samenleving meedoen, wordt minder groot. Dus er is meer dan genoeg onderzoeksbewijs... dat als mensen een paar jaar in afwachting... Hè, in het soort alleen maar shoelbakkend en tafelvoetbal spelend in een AZC hebben doorgebracht... dat ze zo ontmoedigd zijn in feite, zo gedemotiveerd, getraumatiseerd. Echt wat heb je brein, hè? 5 jaar moeten wachten. Ja, dat je zo moet wachten in al die onzekerheid. Als je dan pas goed Nederlands kunt gaan leren... dan pas een opleiding kunt gaan volgen... dan hebben de meeste mensen daar helemaal geen puf meer voor. En dat is eigenlijk het grote probleem. Het probleem is om zo snel mogelijk, als mensen hier komen... alvast aan die integratie te gaan werken. Alleen... Waarvan de populistische partijen zeggen van... ja, er zijn maar een paar... het is overgrote deel is gewoon economisch vluchteling. Nee, dat is niet waar. Dat is dus de boodschap. Ja, nee, maar wat dat betreft, daar kunnen migratiedeskundigen makkelijk iets over zeggen. Daar hoef je alleen maar naar de statistieken voor te kijken, natuurlijk. En het is zeker niet de overgrote meerderheid. Je moet wel zeggen, het is soms lastig. Kijk, soms spelen natuurlijk economische kansarmoede en politieke factoren... Spelen mee, versterken elkaar. Het is een grijs gebied. In een dictatuur gaat het meestal economisch niet zo goed. Er zijn weinig mensen die vluchten naar een dictatuur om... ook al gaat het daar economisch... Er zijn weinig mensen die vluchten naar China, bijvoorbeeld. Ja. En heel veel van de publieke discussie over migratie... is meer gebaseerd op onderbuikgevoelens... en op wat er misschien op sociale media gezegd wordt. En niet op feiten en cijfers. Maar... Wat is de grootste misvatting? Of wat zijn de grootste misvattingen? Nou, er zijn veel misvattingen over aantallen. Nou denk ik dat veel mensen dan in de eerste plaats denken aan... mensen die een beroep doen op die asielprocedure... de zogenaamde gelukszoekers, maar die dat ten onrechte doen. Maar dat is eigenlijk maar een fractie. Dan hebben we het misschien... Nou ja, ik noem maar even een buitenplaats... over een aantal duizenden per jaar, nog geen 10.000 per jaar. Terwijl er hier per jaar werkelijk vele tienduizenden arbeidsmigranten binnenkomen... die daar volledig het recht toe hebben. Er zijn schattingen dat er hier 250.000 Polen bijvoorbeeld... volkomen legaal zitten te werken. Ja. Dus die argumenten van de overbelasting van het sociale stelsel... overbelasting van de woningaanbod, hè, sociale woningaanbod... Nou ja, in zoverre, natuurlijk doen migranten wel een beroep. Ze moeten ook ergens wonen. Als ze er niet zouden zijn, zouden er natuurlijk woningen voor anderen beschikbaar zijn. Dat is een feit, ja. Maar dan kan je natuurlijk ook zeggen, ja, dan zouden we toch iets meer woningen moeten bouwen. Dat is ook om andere redenen wel nodig. Dus ze zeggen, helemaal voor heel, om andere redenen ook nodig. Het tekort aan 1 miljoen woningen. En als je daarbij dus vergelijkt dat er misschien, nou ja, pak weg, als je de gezinsleden meetelt, 15.000, 20.000 vluchtelingen per jaar hier binnenkomen, die vullen echt niet die 1 miljoen woningen die er tekort zijn. Dus er is om veel meer redenen zijn er veel woningen nodig, wou ik daarmee mee zeggen. Aankomst in Emmen. bij een troosteloos kantoor waar Djihad, Manal en Adam hun burgerservice-nummers halen. Dit was de laatste rit vandaag voor Do. We nemen afscheid. Jo, goeie reis. Goed aan Wendy ook. Ja, doe ik. Dag, dank je. En ik blijf nog even op een muurtje wachten. Tot het gezinnetje weer naar buiten komt. Omdat het hier zo grauw en zonder franje is. Daarom wil ik ze even feliciteren met hun mijlpaal naar het eerste staatsburgerschap in hun hele leven. Laat me mijn dromen volgen. Maak eerst de droom wakker, daarna mij. Ah, daar zijn ze. Hé! Hey. Is het oké? Ja, thank you very much. Congratulations. Yeah, thank you. Congratulations. Thank you very much. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Kan jij je naam zeggen? Zoals smaak. Adam. Ik ben Adam. Fantastisch, Adam. Nederlander. Yeah, I hope. Congratulations. You will be. Thank you very much. Yeah, okay. Sorry for your waiting. No, you too no, much no. Wait. No, absolutely not. I'm very happy for talk with you. Bye bye. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Je hoorde De Asieltaxi Wacht, een documentaire van Martin Minkema voor de podcast Docs. Ja, dit was Focus. Dank voor het luisteren. Na het nieuws van 4 uur is het vroege ochtendprogramma Gaan te horen hier op NPO Radio 1. Ja, en presentator Mike bij. Hoi. Zo, Mike erbij is eventjes aangeschoven. Ik zit enorm te stuntelen met alle handen technen. Moet je eigenlijk helemaal niet aan mij overlaten. Waar ga je het over hebben? We gaan het even natuurlijk over de UEFA regenboog. Ja. En aansluitend de stelling sport en politiek moet gescheiden blijven. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Dus wat was de stelling nou? Wat moet gespoord? Sport en politiek moet gescheiden blijven. Oef. Ja, een lastige discussie die volgens mij nog... jullie hebben 2 uur, toch? Dat wordt nog spannend. Een uurtje. Een uurtje maar zelfs. Oh, jee. Nou, ik hoop dat jullie tot een mooi einde kunnen komen. Na het nieuws van 4 uur, dus het vroege ochtendprogramma Gaan. Veel plezier alvast. Focus is er morgen weer. Dan gaat presentator Meerte van de Drift in gesprek met Laura Adair en Eva James over emancipatie van de openbare ruimte. Dat dus morgen. Voor nu een hele fijne dag. Dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse zangeres Britney Spears heeft voor het eerst in het openbaar gezegd dat ze van het curatorschap van haar vader af wil. In een emotionele reden smeekte ze een rechter in Los Angeles om een einde te maken aan de ondertoezichtstelling. De 39-jarige Spears staat sinds 2008 onder curatele, nadat ze publiekelijk een inzinking had gehad. Volgens Spears is ze een slaaf die uitgebuit wordt door haar vader en anderen om haar heen. De rechter nam aan het einde van de hoorzitting nog geen besluit over het curatorschap. Volgens haar moet Spears eerst formeel een verzoek indienen. In Athene is een Grieks-orthodoxe priester opgepakt die 7 bisschoppen van de kerk met zuur had aangevallen. Ze liepen brandwonden op in het gezicht en aan hun handen en ze moesten behandeld worden in het ziekenhuis. De bisschoppen hadden zich gebogen in een klooster in Athene over een mogelijk ontslag van de priester, omdat hij een drugs zou handelen. De 37-jarige priester is opgepakt en raakte zelf niet gewond. De GGD's hebben gisteren 78.000 afspraken voor het Janssen-vaccin gemaakt, meldt minister De Jonge op Twitter. Sinds gisteren kan iedereen die dat wil zich melden voor Janssen, waarvan maar 1 prik nodig is. Het liep storm. Er werd 5,3 miljoen keer gebeld door in totaal 222.000 bellers. De meeste moesten het heel vaak proberen. Ongeveer 1 op de 3 maakte uiteindelijk een afspraak. Een Belg van 99 zit vast voor de dood van een medebewoner van het verzorgingshuis waar hij woont. Volgens Belgische media heeft hij het slachtoffer met een kussen laten stikken. De verdachte woonde pas kort in het verzorgingshuis in Heusden, vlakbij Gent. Het lijkt te gaan om een willekeurige daad. De twee kenden elkaar niet. Voor zover bekend is de 99-jarige man de oudste gevangene ooit in België. Het weer. Vannacht is het droog met minima rond 10 graden. Morgen overdag zonnige periode, vooral aan de kust. In het binnenland komen ook stapelwolken voor. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 24 juni 2021. Je luistert naar Gaan. De komende twee uur ga ik graag met je in gesprek over het nieuws van de dag. Je kan mij op verschillende manieren bereiken via 0800-1121... of je kunt appen via de NPO Radio 1-app. Ook zijn we te bereiken op Facebook of Instagram-pagina via de naam Gaan op 1. Maar eerst het nieuws waar je meer over gaat horen vandaag. Het digitaal coronacertificaat is vanaf vandaag beschikbaar in de Corona Check app. Met dit certificaat kunnen gevaccineerden op reis naar het buitenland of naar een evenement zonder negatieve testuitslag. En de Royal Mail in Engeland brengt vandaag postzegels uit ter nagedachtenis aan de prins Philip. Op de postzegels staan 4 zwart-wit foto's van de prins door de jaren heen. En datingprogramma The Bachelor gaat vandaag van start op Videoland. In dit programma gaat DJ Tony Junior op zoek naar de ware. Straks ga ik in gesprek met Renate de Bakkere over het Waddengebied. Maar eerst gaan we het over sport en politiek hebben. Gisteravond was de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije in München. De wedstrijd eindigde in gelijkspel. Maar voorafgaand de wedstrijd was er veel commotie ontstaan, omdat in Hongarije een wet is aangenomen die boeken, films en reclames met een homoseksueel of transgenders personage verbiedt. Deze anti-homo-wet valt bij veel andere Europese landen in het verkeerde keelgat. Duitsland wilde een statement maken tegen deze wet door het stadion van München te laten verlichten in de regenboogkleuren. Maar dat keurde UEFA af, omdat er een politieke lading zit aan deze actie. De UEFA wil namelijk een politiek en religieus neutrale organisatie zijn. De burgemeester van München, Dieter Reiter, vindt het beschamend dat het niet mag. Ik vind het beschamend dat de UEFA ons hier in München verbiedt. Een zeichen voor Weltoffenheit, für Toleranz, für Respekt und für Solidarität den vielen Menschen in der LGBTIQ-Community abzugeben. Op veel plekken in München en andere Duitse steden was de regenboogvlag wel te zien. En in Nederland deden we ook mee. Zo werden de kleuren van de regenboogvlag geprojecteerd op het stadhuis van Amsterdam, Groningen en Arnhem. Het was gisteren niet voor het eerst dat er een statement werd gemaakt tegen homohaat op een groot sportevenement. Sporthistoricus Jurrit van der Voren van sportgeschiedenis.nl vertelt ons welke actie er nog meer waren. Het is niet voor de eerste keer dat er bij een groot sportevenement...